Visser met het NOS-journaal. De Nederlandse Argentijnse oud-piloot Julio Potsch is ook in hoger beroep vrijgesproken van betrokkenheid bij de dodenvlucht in Argentinië. Dat hebben zijn advocaten Carrie en Geert-Jan Knoops gezegd in het televisieprogramma Jinek. Potsch werd in 2017 vrijgesproken door de Argentijnse rechter, maar het OM ging in hoger beroep. De hoogste Argentijnse rechter heeft nu bepaald dat Potsch niet vervolgd kan worden. Volgens Geert-Jan Knoop zou het gaan om een complete rehabilitatie. Potsch, een voormalige Transavia-gezagvoerder, werd ervan beschuldigd tijdens de militaire dictatuur gevangenen vanuit een vliegtuig in zee te hebben gegooid. Premier Rutte en de Britse premier Sunak hebben overlegd over de levering van F-16's aan Oekraïne. Ze ontmoeten elkaar in IJsland, waar de Raad van Europa vergadert. De Britse premier zei na afloop dat het Verenigd Koninkrijk en Nederland werken aan een internationale coalitie om de luchtverdediging van Oekraïne te versterken. Van training van piloten tot de levering van F-16 zal dus de Britse premier. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft een nieuw middel ingezet om Russische spionnen te werven. In een Russisch-talige video op Telegram worden Russen aangemoedigd om informatie te delen. In het filmpje zijn teleurgestelde Russen te zien die zich afvragen: is dit het leven waarvan ik droomde? Vervolgens kunnen ze via een portal op het dark web bij de CIA anoniem informatie delen. Het is niet de eerste keer dat de CIA Russen openlijk oproept om te spioneren voor Amerika. Vorig jaar, net na het begin van de oorlog in Oekraïne, circuleerde er een soortgelijke boodschap. En dan voetbal. Inter heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. In Milaan werd gisteravond stadsgenoot AC Milan met 1-0 verslagen. Het is voor het eerst sinds 2010 dat Inter weer in de finale staat. Op 10 juni is Manchester City of Real Madrid in Istanbul de tegenstander in die finale. En dan het weer. Vannacht opklaringen. Het koelt af tot een graad of 5. Morgen droog en zonnig. Het wordt dan maximaal zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. We staan hier in Maarsen, net ten noordwesten van Utrecht, op buitenplaats Doornburg. De locatie van een voormalig klooster. En ik ben hier omringd door kippen. Ze zijn net van stok en in de verte horen we de vogels. De nacht van EO. Met Jan-Willem Wesselink. En hier op buitenplaats Doornburg staat de tentoonstelling Exodus, waar 28 kunstenaars te bewonderen zijn. En die tentoonstelling die ga ik bespreken met Carolien Kroon, directeur van het Bijbelsmuseum. Dat in Amsterdam zit, maar eigenlijk overal rondreizende tentoonstellingen maakt. Carolien, goeienacht. En Johanna van Dorp is hier, directeur van buitenplaats Doornburg. Het is best een unieke samenwerking, toch? Tussen het Bijbelsmuseum en Museum Doornburg. Nou, zeker. Het Bijbelsmuseum werkt eigenlijk altijd samen, want we hebben geen eigen presentatieplek meer. En ja, dit is de eerste samenwerking met deze buitenplaats. En nou, dat is echt voor ons een fantastische samenwerking so far. Ja. Omdat we elkaar inhoudelijk heel goed begrijpen. Omdat het gebouw zo ongelooflijk prachtig is en zo mooi inwerkt op de kunst. En omdat we ook nog eens heel veel lol hebben samen in die samenwerking. Ja. Want waarom, je moet natuurlijk maar een vaste plek hebben, maar is het ook een groot voordeel om geen rondreizend circus, maar een rondreizend museum te zijn? Nou zeker, ik vind van wel. Uiteraard zitten er nadelen aan, want je bent niet vindbaar op één plek. En het grote voordeel is dat je overal in het land komt. Ja. Steeds weer met nieuwe tentoonstellingen en ook steeds weer met nieuwe partners kan samenwerken. Dat je daarmee ook steeds nieuw publiek bereikt, nieuwe kunstenaars, nieuwe media. Dus voor ons zitten daar heel veel voordelen aan. Ja. Johanna, was jij meteen zo enthousiast toen het Bijbelsmuseum zei: we hebben een prachtige tentoonstelling, Exodus, mogen we die bij jullie neerzetten? Nou, het was niet een tentoonstelling die ze neer wilden zetten bij ons. Maar het was echt een samenwerking. Mm-hmm. En het verhaal, ik wil het verhaal over Exodus vertellen. Ja. Dat maakte me meteen enthousiast. Maar een samenwerking met Bijbels Museum, daar moesten we even over nadenken. Want wij waren tot 2017 nog in functie als klooster. Maar zijn sinds 2019 een kunstpodium. En hebben juist onze religieuze identiteit, prachtige historie die we hebben, maar die hebben we wel net achter ons gelaten. Dus ook daar moesten echt we afstand van genomen? In zekere zin, want de kerk is aan de eredienst onttrokken. We hebben geen religieuze functie meer. Nee. We hebben nu een functie voor kunst en voor wetenschap. En dat is natuurlijk super katholiek dat je ook een gebouw weer uit de dienst kunt onttrekken. Ja, dit was een katholiek klooster. Ja, en daarmee neem je ook en wil je toch een beetje die traditie, die religieuze traditie, ook wel een beetje op afstand zetten. We zien onze geschiedenis, dus ook onze religieuze geschiedenis, zien we als een hele mooie vruchtbare grond. Ja. Maar het is niet één onze identiteit. We willen juist heel erg verhalen over de toekomst vertellen. En dus het kan erover gaan, maar het is niet ons enige onderwerp. Nee. Vandaar dat we even moesten nadenken. Maar in die samenwerking kwamen we al heel snel tot elkaar en hebben we gewoon een hele grote gemene deler. En dat is dat we ons laten inspireren door de historie, ja, door oude verhalen, maar dat we het heel erg over het nu willen hebben en de toekomst. Ja. En met Exodus doen we dat. Ik wil zeggen, hoe heb je Johanna overtuigd? Nou, ik denk eigenlijk dat dat je op een gegeven moment voelt aan elkaar van gaat dit werken? Mm-hmm. En als dat er niet is, even goede vrienden, dan gaan wij weer ergens anders in gesprek. Dus ja, overtuigen. Eigenlijk moet je gewoon laten zien wie je bent, waar je voor staat. En moet je kijken, waartoe zijn jullie op aarde? Waartoe zijn wij op aarde? En komt dat bij elkaar? Kunnen wij van 1 en 1 meer dan 2 maken? Straks gaan we uitgebreid ook door de tentoonstellingen Exodus lopen. Maar toch deze prachtige plek, buitenplaats Doornburg. Waar begint een beetje de geschiedenis van deze plek, Johanna? Dit is een plek met al meer dan 400 jaar geschiedenis. We zitten hier aan de rivier de Vecht. Die zie je daar in de verte liggen. Ja. En als je de andere kant op kijkt, zie je daar een heel mooi 18e eeuws huis staan. Landhuis. De buitenplaats. Dit is ook de geschiedenis. Dit is een geschiedenis van Amsterdamse kooplieden. Mm-hmm. Die hier zo langs de Vecht allemaal buitenplaatsen, zomerverblijven lieten bouwen. Want ze hadden heel veel geld. Er was heel veel geld verdiend met de VOC en de WIC. En we weten allemaal ook hoe dat gegaan is, waarom ze zo rijk zijn. Hè? Er werd niet altijd evenveel betaald voor de mensen die het werk deden, of niet betaald, of de spulletjes die ze meenamen. Ja. Het was een kleine elite en die wilde graag laten zien dat ze veel rijkdom hadden. Ja. Maar ook, moet je voorstellen, in Amsterdam, 400 jaar geleden, was er nog geen riolering. Dus in de zomer stonk het daar verschrikkelijk en had je ook nog goede kans om cholera te krijgen. Dus het was een vluchtplek. Het was een vluchtplek. Als je kon, dan ging je heerlijk naar buiten. En dit is nog steeds een hele prachtige plek. Mm-hmm. Dus hier, dat zie je ook als je zo langs de Vecht gaat, zie je allemaal van die prachtige huizen met theekoepeltjes ook staan. Hele bijzondere plekken. En dit is daar één van. Dit is 150 jaar van de huidenkopers geweest. En die Amsterdamse kooplui die pakten dan hun binnenvaartboot om over de Vecht hierheen te... Ja, met de trekschuit. Ja. En daar werd alles opgeladen. En het was niet 2 weekjes weg, maar echt een aantal maanden dat ze hier zaten en verbleven. En dan ook niet tussendoor eventjes weer voor hun werk naar Amsterdam teruggingen. Nou, het handige was, is dat de buitenplaats aan de overkant of aan ernaast was ook van een koopman uit Amsterdam. Dus de politics gingen gewoon door aan de Vecht. Oh, dus hier eigenlijk werd in de zomermaanden het Amsterdamse, Amsterdam van de Republiek werd vanaf hier bestuurd zo'n beetje. Dat denk ik wel, maar ik ben geen historicus. Hè? Nee, dus heel accuraat durf ik het niet te zeggen, maar dat is wat mij verteld is inderdaad. En heeft het ook altijd want een klooster heeft natuurlijk echt een religieuze functie, heeft dat er ook altijd in gezeten? Nee, niet. Dit was echt een zomerverblijf. Ja. Er hebben hier meerdere buitenplaatsen gestaan op deze plek. Ja. Er hebben er wel 4 gestaan, maar door de eeuwen heen, soms wordt er iets gesloopt, soms wordt er iets opnieuw gebouwd. Dit is de laatste die we zien. En je ziet ook nog de 2 poortgebouwen. Het koetshuis aan de linkerkant en rechts het poortgebouw. Zo zijn er verschillende plekken. Had ieder huis zijn eigen koetshuis? Of was het eigenlijk een soort vakantiepark met zeg maar 1 poortgebouw en dat er dan een hele rij 17e eeuwse vakantiepaleizen stond? Nou, bij elke buitenplaats waren er ook ruimtes voor bijvoorbeeld de koetsen of voor het personeel. Maar bij elke buitenplaats is het ook weer anders. Ja. En ik kan me zo'n 18e eeuws landhuis, nou, met van die mooie zwarte luiken zien we voor ons, witte ramen. We kunnen het ons, denk ik, heel veel mensen kunnen zich bij zo'n 18e eeuws buitenhuis best goed voorstellen. Hoe zagen die buitenverblijven er in de 17e eeuw uit? Weet je dat? Wat moeten we daarbij voorstellen? Was dat groot? Was dat luxe? Nou, dat is heel erg vergelijkbaar. Hè? Dat was ook een tijd dat, dat die grootsheid... Daar aan de overkant zien we ook nog een hele mooie buitenplaats. Zie een heel mooi groot wit gebouw. Het zijn allemaal in deze stijl zijn het die huizen. Dus dat is heel lang de trend geweest, zou echt je kunnen wel zeggen. Echt anders dan de huizen waar ze thuis wonen. Zeg maar die Amsterdamse grachtenpanden. Dat zie je niet echt terug in die witte blokken eigenlijk van huizen. Ja, dit is wat ruimer, hè? Amsterdam was wat minder ruimte. En als die Amsterdamse kooplieden hier dan in de zomer 3-4 maanden zaten... Ik kan me wel voorstellen dat ze zich hier vermaakten. Maar waar deden ze hier zo al? Nou, ik kan me voorstellen dat ze enorm genoten van het groen. Van het buiten zijn. Zo'n contrast met de stad. En als we hier rondlopen, dan zie je dat ook. Dit is een zoggertuin. En Zogger was een 19e-eeuwse landschapsarchitect. En die was heel erg populair. Want eerst had je de Franse stijl. Beetje met van die gemanipuleerde hechtjes. Hè? Denk aan Louis XV. En daarna kwam de natuurlijke stijl. Was in. Dus je ziet hier heel veel mooie meanderende paden. Je ziet het water. En Zogger heeft bijvoorbeeld ook het Vondelpark in Amsterdam ontworpen. Maar in diezelfde tijd ook al? Is dat al zo oud, het Vondelpark? Zeker, ja. En je hebt in Utrecht en in Rotterdam ook een Zoggerpark. Oké. Dus dat was heel erg in. Je hebt hier hele bijzondere bloemen en planten. Stinsen, dat hoort hier heel erg typisch bij. Je ziet daar hele mooie paarse klokjes. Je ziet de gele bloemen. Want de kinderen van deze families, die konden op reis. Die gingen op grand tournée. Dus die gingen naar bevriende kooplieden in Portugal of in Spanje. Venetië en die kant op misschien. Nou, dat veel, zou toch? Ik wel naartoe willen. Ja, heerlijk. Die gingen op reis. En die namen als souvenir namen ze bolgewassen mee. En die lieten ze hier planten. Dus daarom zie je vaak dat de biodiversiteit op dit soort buitenplaatsen heel bijzonder is. Als we verderop lopen, dan ga je ook bijvoorbeeld de daslook ruiken. Dat is een soort uienplant. Ja. Nou, soms als je gaat wandelen in deze tijd in parken, dan ruik je dat ook. En dat is typisch zo'n exoot die is meegenomen uit Zuid-Europa. Maar het is dus eigenlijk een hele geconserveerde tuin. Het doet me ergens een beetje Engels. Een beetje Engels aan al bijna. Maar nou, dat is dus echt iets uit... Dat is heel goed. Het is ook de Engelse landschapsstijl. Dus je herkent het. Maar gingen de Nederlandse kooplui dan ook in Engeland kijken naar hoe ze daar al hun tuinen maakt? Ik denk dat het ook trend is, dat het in is. En eerst was dus die Franse stijl, daarna die Engelse landschapsstijl. Maar waar verschillen die van elkaar? Nou, de Engelse landschapsstijl is dus heel natuurlijk en glooiend, met meanderende paden en met waterpartijen. Ja. En de Franse stijl was dat hele gemanipuleerde. Dus die hegjes die in een krul staan, rechte lijnen, rechte paden. En zo'n tuin is hier ook geweest, maar... Ja, de families die hier zaten, die hadden ook het vermogen om naar de laatste trend een tuin te laten ontwerpen. En het cadeau is nu voor ons dat die Zoggertuin er nog steeds is. Ja, hoeveel is daarvan bewaard gebleven in de afgelopen, tot 300-400 jaar? Nou, behoorlijk veel. Dit is ook een rijksmonument. We hebben hier op deze 9 hectare van deze buitenplaats hebben we maar liefst 10 rijksmonumenten. Uh-huh. Bijvoorbeeld de ijskelder, die zie je daar. Je ziet daar een heuveltje. Ja. En dat is een ijskelder, de voorloper van de ijskast. Want dan kon je in de winter daar ijs inleggen. Kon je toch behoorlijk lang je spulletjes bewaren. Nu wonen er 12 vleermuizen in. Kijk. Ze heeft een nieuwe bestemming gekregen. En het hoofdhuis is natuurlijk een monument. En het jongste monument, het klooster waar we zo naar binnen gaan. Maar wat we hier ook zien is een moestuin. En achter moestuinen. Een heggetje verscholen? Ja. En... moestuinen hoorden ook bij dit soort plekken. Want een supermarkt had je nog niet in de 17e eeuw. Nee. En we zijn vorig jaar weer met de moestuin begonnen. En wat we daarmee willen doen is geïnspireerd op het verleden. Dus moestuin, zelfvoorzienendheid. Maar dan wel volgens permacultuur. En dat betekent dat je de bodem niet uitput. Dus het is iets wat bij de historie past, maar wat wel over het nu gaat. En voor wie maken jullie nu het voedsel in die moestuin? Het restaurant van het klooster gebruikt het. Uh-huh. Dus ze willen zo lokaal mogelijk alles gebruiken. Er staat palmkool. Maar zo meteen in een van de kunstwerken gaan we ook een beetje de moestuin terugzien. Oh. En hier aan de rechterkant zien we een soort spiegelkunstwerk. Ja. Op het oog. Het is zeker een spiegel. Want er lopen nu twee mensen met wat aanhang erachter vol in beeld. Dat zijn wij, denk ik. Ja. Waar kijken we naar? Dit is het kunstwerk Monax van Siba Sahabi. Ja. En we hebben hier verschillende kunstwerken in de tuin. En ook hier refereren we weer aan vroeger. Want buitenplaatsen hadden heel vaak een beeldentuin. Maar dan natuurlijk met klassieke beelden. En daarop geïnspireerd willen we dat heel graag weer terugbrengen. Nou, we zien hier dat hele mooie spiegelkunstwerk van Siba Sahabi. Maar we hebben ook bijvoorbeeld een heel groot roze beeld staan van David Bade. Dus zo brengen we eigenlijk de historie in een heel modern jasje weer terug. Wanneer hebben die koopmannen eigenlijk afstand gedaan van hun buitengebied? In de jaren 50 werd deze buitenplaats verkocht aan de zusterorde die hier kwam. De kanunikessen van het Heilig Graf. En zij kwamen met 35 vrouwen in het hoofdhuis wonen. Ja. En zij hebben opdracht gegeven aan de monnik-architect Domhans van der Laan om een groot klooster te bouwen. Ja. Super ambitieus. En het was ook niet zo makkelijk, want het duurde 7 jaar voordat ze het überhaupt mochten bouwen. Want dat is nu ook, hè, dat het soms heel lang duurt voordat je een vergunning krijgt om te bouwen. Maar ook dus in de jaren 50. Want, zei de gemeente, het detoneert. Het detoneert met de omgeving. Het is eigenlijk veel te modern. En daar kan je wat bij voorstellen. Ja, het is erg jaren 60. En zeker. De rest is vrij 18e eeuws. Ja. 18e eeuws, 19e eeuws, 17e eeuws. We hebben alle eeuwen. Dus ik vind die zusters ook wel heel vooruitstrevend. Ja. Want omdat ze hebben volgehouden, het duurde 7 jaar voordat het überhaupt mocht bouwen. Maar dit is nu wel een van de jongste rijksmonumenten van Nederland. Dus dan heb je 9 hectare, net buiten Utrecht, met 10 rijksmonumenten, van elke eeuw eentje. Eentje. Vanaf de, wanneer beginnen we dan? 17e eeuw. 17e eeuw. Nou, wat ik wel bijzonder altijd vind als ik hier loop, is dat je over dit pad loopt en de realisatie dat hier al 400 jaar mensen over dit pad zijn komen lopen. Omdat ze heerlijk dat zomervakantiegevoel, snap je wat ik zeg? Dat mensen dat gevoel van, oh wat heerlijk om hier te zijn, dat al 400 jaar is, ja dat blijf ik heel bijzonder vinden. Ben je ergens een beetje creepy ook dat dit destijds echt voor zo'n klein groepje een fijn zomerverblijf? Oh, zeker. En daarom is het ook zo te gek dat we het nu open hebben gesteld voor het publiek. Nee, dat zal, maar dat kan, als je in de historie kijkt, dan zit daar eigenlijk wel een beetje de pijn dat die rijkdom vergaard werd over de rug van de rest van de wereld. Oh, maar dat is absoluut zo. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat we onze geschiedenis vieren. Dus de pracht en de praal van zo'n plek. Maar dat het meer stemmig moet worden. Ook ten koste van wie ging die rijkdom die hier is. En ik denk juist met erfgoedplekken zoals dit, maar ook met tentoonstellingen, kunnen we dat heel goed vertellen. Carolien, was het voor jullie eigenlijk belangrijk in de zoektocht naar deze locatie dat nadat dit een buitenverblijf is geweest, dus ook toch inmiddels bijna 70 jaar een klooster is geweest? Is die, zeg maar, die religieuze geschiedenis belangrijk voor het Bijbels Museum? Nou, wij werken samen met veel verschillende partners. En daaronder zijn ook 2 andere voormalige kloosters. Dus we hebben samengewerkt al 3 keer met Museum Klooster in Ter Apel. En we zijn nu met een 2e samenwerking bezig met een klooster dat zelfs nog in gebruik is in Uden. En ook een museum is. Museum Krona. En nou, dus dit is eigenlijk, kan je zeggen, de 3e keer dat we met een voormalig klooster samenwerken. Ja. En dat zijn wel hele bijzondere plekken vanwege die historie. Vanwege het feit dat eigenlijk die contemplatie daar centraal stond. Dat ervaar je, die historie. Maar voor al die plekken geldt dat het musea of kunstpodia zijn die daarop voortbouwen. En zoals Johanna aan het begin van het gesprek zei, dat is niet meer de huidige identiteit. En toch ervaar je het als je hier komt. Ja. Dus voor ons is dat wel een meerwaarde. Maar het is geen must. We werken ook samen met musea die geen klooster zijn geweest. En we werken ook samen met publieke gebouwen, zoals een bibliotheek of een ziekenhuis of een hogeschool. En ook met grote monumentale kerken in het land. Maar de Bijbelverhalen die jullie centraal proberen te zetten in jullie tentoonstellingen, komen dus best wel eens beter tot hun recht in een omgeving die daar misschien wel historisch al voor gebouwd is. Beter tot hun recht, ook heel, heel goed tot hun recht. In die zin, ik wil niets afdoen aan de andere locaties, maar het is absoluut een meerwaarde. Het klooster is geen klooster meer sinds 2017. Dat klopt, ja. Waar zijn de zusters die eigenlijk toen nog het klooster bewoonden, waar zijn ze eigenlijk gebleven? Ja, in 2017 waren er nog maar 3 zusters over. Ja, de orde is met 35 vrouwen begonnen. Maar ja, het hele beroep zuster, maar ook de verplichting eigenlijk, die werd natuurlijk steeds minder, al vanaf de jaren 60. Dus de orde kromp. En het was voor de laatste 5 zusters en daarna 3 was het gewoon onmogelijk om deze 10 rijksmonumenten, 9 hectare landgoed te kunnen onderhouden. Ja. Dus ze zijn toen vertrokken. Maar ze zijn ook nog een beetje bij ons, want we passen op ze via de begraafplaats. Ja, daar staan we nu. Ja. Het is al een beetje een gekke plek om het voor te zeggen, maar het is een mooie begraafplaats. Ze liggen prachtig in het groen. Ja. En wat ik ook heel erg mooi vind, dat we nu de Pinksterbloemen. Zie je die mooie klokjes, die paarse en die witte? Zeker. Dat is een heel mooie bloem. En ik... Die begeleiden de zusters in deze weken. En zijn de zusters, de 3 zeg maar, overgebleven zusters, leven die nog in de buurt? Zuster Margaret is toen aan de overkant gewoond in het verzorgingstehuis. Maar zij is eind 2019 overleden. Ontzettend bijzondere vrouw. Kwam nog heel vaak op bezoek. Ja. Heel bijzonder om met haar te kunnen praten, want zij is vanaf het begin af aan erbij geweest. En ze heeft ook de hele bouw van het klooster meegemaakt. Zuster Monica, die woont in Breukelen, die woont vlakbij. Nog steeds om de hoek, ja? Ja, nog steeds om de hoek. En ook heel betrokken. Dus bij de opening van de tentoonstelling was ze er. Ja. En dat is heel erg fijn. Ze kan altijd goed vertellen. Als we iets willen weten van hoe ging het eigenlijk vroeger, dan is ze altijd bereid om langs te komen of even met haar te bellen. Ja. Dus dat is heel fijn dat ze nog zo vlakbij woont. En zuster Mirjam wilde haar kloosterleven voortzetten. Hmm. En die is opnieuw een klooster ingegaan in Brabant. In Brabant. En hebben de zusters eigenlijk nog meegedacht over de bestemming van toch hun klooster? Ja, zeker. Zij wilde heel graag dat het een betekenisvolle plek zou worden. Ja. En ze wilde het ook niet zomaar verkopen. Dus het was niet het idee dat er een bowlingbaan en een pizzeria in zou komen natuurlijk. Ze wilde dat het betekenisvol zou zijn. Zoals zij ook altijd betekenisvol werk hebben gedaan. En daarmee zijn ze dus met de nieuwe eigenaar, Meijer Bergman Erfgoed, in gesprek gegaan. En hebben dus inderdaad meegedacht van oké, maar wat moet het dan worden? Niet tot in de allerkleinste details, maar dat het een plek is waar publiek mag komen, dat het opengesteld wordt, dat was heel erg belangrijk. Ja. Ook waar hadden die zusters zich mee bezig in het klooster? Ze gaven dus heel veel les en voor de rest, maar ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben niet zo goed ingevoerd in wat katholieke orders doen door dag en tij. Maar ik weet dat ze wel 3 keer per dag door de gangen liepen en dat ze gingen veel aan bidden waren en dat ze de diensten verzorgden. En daar mochten ook mensen uit het dorp mochten daar bij aansluiten. Jullie hebben ook zelf muziek meegenomen. Carolien? Wat wil jij graag horen deze nacht? Canto Ostinato. Dat is een heel prachtig, een beetje minimalistisch pianowerk van Simeon ten Holt, Nederlandse componist. Ik weet nog dat mijn dochter op een gegeven moment tegen mij zei, toen ze een jaar of 16 was en voor de SE's moest leren, van mam, ik heb hele goede muziek gevonden om bij te leren. En dat was Canto Ostinato. Maar dat is een heel prachtig, maar ontzettend lang pianostuk. En dan zou ik daar heel graag het laatste deel van laten horen, uitgevoerd door Paul de Haas. Thank you. We luisteren naar Canto Ostinato op radio. De nacht van EO. Ik zie door de bomen het gebouw uit de jaren 60, denk ik. Zeker niet uit de 17e eeuw. Dat is vast het klooster. Een Bosse schoolklooster. En dit is een van de jongste rijksmonumenten van Nederland. Het is gebouwd in 1966. En het eerste ontwerp is van de architect en monnik Dom Hans van der Laan. Mm-hmm. En dit gebouw is vervolmaakt door architect Jan de Jong. Oké, wat is er typisch aan de Bosse school? Het is een hele rechte bouwstijl. Mm-hmm. Maar het is helemaal gebouwd volgens het plastisch getal. En dat was de theorie van de monnik. En eigenlijk een doorvertaling van de gulden snede. De gulden snede is een cijferreeks die heel veel in de natuur voorkomt. Denk maar aan de regelmaat van een dennenappel of de blaadjes van een bloem. Maar het is ook iets wat in onszelf zit. Oké, waar zien we dat dan concreet bijvoorbeeld? Nou, in je gezicht. Hoe je ogen in je gezicht staat is op een verhouding 3 staat tot 4. Dus het is een cijferreeks van 1 tot en met 7. En al die maatvoeringen daarin is dus het plastisch getal. Het goddelijke getal, het natuurlijke getal. En dat heeft de architect gebruikt in de bouwstijl. Dus waar kunnen we dat aan zien? Want moeten we dan naar binnen of kunnen we dat aan de buitenkant? Binnen kunnen we het nog beter zien. Ja. Want het ritme in het gebouw is iets wat je direct voelt, mm-hmm. maar misschien niet meteen ziet of met de neiging hebt om een meetlat te pakken. Als je van buiten kijkt, dan is niet je eerste idee dat het een rijksmonument is. Tenminste, niet mijn eerste idee. Ja, maar dit is een acquired taste. Hè? Dit is post-65 architectuur. Ja? En dat is iets wat wij misschien nog moeten waarderen. Ja? Als architectuurliefhebbers. Wij hebben de term moeilijk mooi. Moeilijk mooi. Ja, erg jaren 60. Het is zeker geen oud klooster. Maar we gaan dus binnen daardoor overrompeld worden. Of was jij meteen toen je de eerste keer van buiten zag al? Nee, toen ik het van buiten zag, dacht ik, hè, is dit het? En toen ik binnenkwam, dacht ik, wauw, oh. Ja, dat werkt op je in, deze architectuur. Laten we dan snel naar binnen lopen. We staan inmiddels binnen in het gebouw dat tot 6 jaar geleden dus een klooster was. Uit de jaren 60 dus. En die 4 staat op 3 verhouding. Zeg maar dat natuurlijke getal. Waar zit je dat nou hier binnen terug? Wat maakt het dat dit gebouw eigenlijk dus een heel mooi gebouw is? Want het is een rijksmonument. Zeker, ja. Nou, je merkt het heel erg als je rondloopt, dan voel je dat ook heel erg. Maar je ziet het ook als we hier naar de binnentuin kijken. Het gebouw is eigenlijk een vierkant met 2 armen. En het is helemaal gebouwd rond een hortus conclusus. Een binnentuin, eigenlijk heel klassiek. Mm-hmm. Net zoals in een klooster. Maar dan is dit de wat modernere variant. Het lijkt een soort Griekse binnenplaats of zo. Een beetje mediterraans bijna. Jazeker. Als je naar het kruis kijkt, hier op de binnenplaats, dan staat hij dus niet precies in het midden. Maar dat staat dus op die 3 staat tot 4 verhouding. Oké, en dat is dus ook de verhouding waarvan in ieder geval de Bosse school, dus die architectuurschool, zegt. Dat zie je ook in de natuur, in hoe bijvoorbeeld je hoofd in elkaar zit of hoe een dennenappel. Ja, hoe je ogen staan in je gezicht. Uh-huh. En in ook de regelmaat van dus de bloembladeren of een dennenappel. Dat, ja, het is eenzelfde cijferreeks die daarin in voorkomt. En wat is het effect, en misschien hebben jullie allebei wel een antwoord op, van die verhoudingen en van dit gebouw, dat als je er doorheen loopt, wat doet dat met je? Ja, met het is gemoed. Echt. De architect was ook een monnik. En die vond het heel fijn om dus religieuze gebouwen te ontwerpen. Mm-hmm. En wat je merkt, staat een beetje verscholen. Maar heel veel mensen die hier komen, die gaan als vanzelf zachter praten. Ja. Langzamer lopen. Het is een gebouw wat je eigenlijk stapsgewijs naar binnen brengt. En wat ook een zekere verstilling en vertraging oproept, ja. Wat heel goed werkt voor de functie van klooster, maar ook fantastisch is voor het beleven van kunst. Ja. Wat doet het met jou, Caroline? Ja, eigenlijk precies wat Johanna net zei. Je ervaart hier dat er een sfeer is die op je inwerkt. Mm-hmm. En eigenlijk bij het Bijbels Museum nodigen we mensen uit. We zeggen, ons museum gaat over zingeving. Wij nodigen mensen uit om de weg naar binnen te gaan. Zonder dat we aangeven waar ze moeten uitkomen. Maar stel jezelf de belangrijke levensvragen. En kijk in jezelf wat er leeft. En deze plek is daar ongelooflijk goed geschikt voor. En de kunst die draagt daaraan bij. Ja. Want het Bijbels Museum, heel simpel, dat klinkt als een museum over de Bijbel, over de boeken. Op welke manier willen jullie die Bijbel overdragen? Gaat het dan echt om het religieuze verhaal of meer in overdrachtelijke zin? Of wat is jullie missie daarin? Nou, wij proberen van nu te zijn. En dat betekent onder andere ook dat je totaal niet stuurt, maar wel uitnodigt en aanbiedt. In onze tentoonstelling is altijd een link met de Bijbel. Soms is dat een thema. Onze vorige tentoonstelling heette Tijd en Eeuwigheid. Ja. Soms is het een boek, een heel boek. Nu Exodus. Want ja, dat zijn eigenlijk een heleboel verzamelde verhalen. Of één groot verhaal met allemaal zijpaden. Soms is het een personage. En waar mogelijk proberen we te verbreden naar andere religies en stromingen. Als je kijkt naar het verhaal van Mozes, want Mozes staat centraal in Exodus, kan je zeggen. Dan komt het al meteen goed met de verschillende religies. Want dat verhaal van Mozes wordt ook verteld in de Koran. En natuurlijk staat het in de Hebreeuwse Bijbel. Ja. Dus daar hebben we al drie stromingen of religies te pakken. Zodat we hopen daarmee ook een breed publiek aan te spreken. Dus wij programmeren niet specifiek voor een christelijk publiek. Wij zijn ook niet evangeliserend. Maar wij zeggen, de Bijbel die heeft zo ongelooflijk veel mooie, krachtige, diepe, gelaagde verhalen in zich. Die ook betekenisvol zijn voor ons, voor nu, voor ons leven. Ja. En dat is eigenlijk wat wij met onze tentoonstellingen proberen. Daaraan proberen we bij te dragen. Ja, en deze tentoonstelling gaat dus over Exodus. Dus laten we ook kijken hoe dat daar gebeurt. En ook hoe dat bijvoorbeeld op Johanna voor betekenis heeft vandaag de dag. Toch eventjes om wel bij die Bijbeltekst te beginnen. Het gaat natuurlijk over Mozes, die de Israëlieten uit Egypte leidt. Maar hoe zit het verhaal ook alweer precies? Het is een ontzettend dik boek. Het is een heel dik boek. Alle details te hebben, nee, maar de korte versie. De korte versie. Mozes groeide op aan het hof van de farao, maar kwam uit dat volk Israël. En hij kreeg de opdracht van God toen hij eenmaal volwassen was om dat volk wat in slavernij in Egypte leefde onder dat juk van de farao te bevrijden. En de farao wist dat eigenlijk ook al. Dus Mozes was toch in de Nijl gelegd? Ja, in dat mandje. Ja. En de dochter van de farao had hem daaruit gevist. En die had hem opgevoed. Mozes kreeg niet meteen een vrije doortocht van de farao. Daar ging heel erg veel aan vooraf. En als mensen niet meer weten waar het verhaal over gaat, dan zeg ik vaak, weet je nog de 10 plagen? Oh, dan komt er al wat. Weet je nog de Rode Zee die zich opende voor Mozes en zijn volk? Weet je nog de stenen tafelen, de 10 geboden, het gouden kalf? Ja. Dat zijn eigenlijk allemaal verhaallijnen uit dat hele dikke boek Exodus. En de korte versie is dus, Mozes leidt zijn volk uit de slavernij van Egypte door de woestijn naar het beloofde land. Ja. En daar gaan meerdere boeken over. Mozes zelf komt uiteindelijk nooit in dat beloofde land aan. Met dat volk zwerft hij 40 jaar door de woestijn. En dat volk dat loopt maar te morren. En die zijn eigenlijk, aanvankelijk waren ze heel blij, maar 40 jaar in die woestijn en al die ontberingen. En ontheemd. En ze verlangen continu terug naar die vleespotten van Egypte. En die zijn eigenlijk ook een beetje vaak aan het muiten. Dus er wordt ook getwist aan het leiderschap van Mozes. Ja. En eigenlijk om al die redenen vonden wij dit zo'n urgent verhaal voor nu. Want je kunt de lijn leggen naar ons slavernijverleden en de doorwerking daarvan in het heden. Kolonialisme. Wat ook nog eens op deze plek, daar heeft Johanna net over verteld, naar voren komt. Je kunt het hebben over leiderschap. Je kunt het hebben over moeten vluchten uit je vertrouwde omgeving naar een omgeving die je helemaal nog niet kent. Je weet nog niet waar je terechtkomt. Wat doet dat met je identiteit? Zo zijn er allerlei, wat ik noem, horizontale thema's waar dit verhaal aan linkt. Mm-hmm. En daarnaast, en misschien is dat dan wel een beetje ook de inbreng van initiatiefnemer Bijbels Museum. We hebben gezegd, wij zouden het niet alleen willen hebben over die horizontale thema's. Maar wat zijn horizontale thema's? Thema's die in de huidige samenleving belangrijke redenen nu veel aandacht vragen. Urgente thema's zoals ons slavernijverleden. Hoe gaan we daarmee om? Hoe werkt dat nu nog door op hele grote groepen in onze samenleving en eigenlijk op onze hele samenleving? Maar ook vluchtelingen wereldwijd, hoe gaan wij met hen om? En wat betekent het voor iemand die moet vluchten? Dat zijn bijvoorbeeld horizontale thema's. Ja. En daarnaast belangrijk. Jullie zeggen dus ook. Daarnaast is er ook nog een thema wat je urgent, wat ik urgent noem, en dat is dat je ook de verticale spanning zoekt. Dus dat je ook het spirituele pad of het geestelijke of het religieuze, dat ieder mens kan besluiten te gaan of niet te gaan. De grote levensvragen die een mens zich kan stellen, dat je daar ook aandacht voor maakt. Mm-hmm. En dat je dat ook tot uitdrukking laat komen in de kunst. En op welke manier inspireert Exodus dat boek en misschien ook wel deze kunst jou dan in spirituele zin? Voor mij gaat Exodus over mij. Mm-hmm. Ik dol door die woestijn. Ik ben aan het mokken omdat ik terugverlang naar de vleespotten van Egypte. Ja. Terwijl ik eigenlijk weet waar ik naartoe moet. Ja. En wat ik allemaal los moet laten aan. Kijk, dat is nog een urgent thema, zeg maar. Alles waar wij, zeg maar, verslaafd aan zijn in deze samenleving. Hè? Van materie. Of nou, de een die zoekt het in alcohol en de ander maar gewoon het materiële, de techniek, waar we eigenlijk zo bijna niet meer zonder kunnen. Ja. Kunnen we loskomen van alles? Dat is voor mij een belangrijke vraag in mijn leven. Kan ik alles loslaten? Omdat er eigenlijk maar één ding werkelijk belangrijk is. Ja. En wat is dan dat ene? Wat is dat ene? Voor mij, ik noem het licht. Mm-hmm. Met een hoofdletter. Dat is waar ik probeer me op te richten. Want het belang van het boek Exodus, ook in spirituele zin, maar ook de lessen voor vandaag, nou, een hele grote lijn, snap ik dat. Maar vervolgens moet er een tentoonstelling gemaakt worden van 28 werken. Met welk idee zijn jullie aan die tentoonstelling begonnen? Wij wilden het niet met z'n tweeën gaan beoordelen. Ja, met z'n tweeën. Dat Johanna zijn, van ja, Dorp, de directeur van Buitenplaats Doornburg, en ik, directeur van het Bijbels Museum. Mm-hmm. Wij wilden dat doen met een groter gezelschap. En we zijn uiteindelijk terechtgekomen. We hebben een commissie samengesteld, een curerende commissie met 6 leden. Met allemaal mensen met verschillende achtergronden en een verschillende affiniteit met kunst en met religie. Dus we hadden 2 curatoren. Yuki Ko, onze voorzitter, en ook de jongste van de commissie. Ze is begin 30. Ze is cultuurjournalist en curator. Dan hadden we Raoul Balai. En hij is zowel kunstenaar als ook curator en hij is adviseur bij een belangrijk cultuurfonds, of kunstfonds moet ik zeggen. Dan hadden we een filosoof die al met pensioen is, maar altijd filosofie heeft gedoseerd op de kunstacademie. Veel boeken heeft geschreven over kijken naar kunst vanuit filosofische oogpunt. En we hadden een best jonge theoloog, Rico Voorberg. Ja. Rico is behalve theoloog ook kunstenaar en als het echt niet anders kan ook activist, zo zegt hij het zelf. Ja. Dus we hadden een breed samengesteld gezelschap, ook bewust omdat wij een meerstemmig verhaal wilden vertellen met deze tentoonstelling. Ja. En we wilden de artistiek de lat hoog leggen. Ja, en jullie hebben een soort open inschrijving gedaan, toch? Ja, dat klopt. Wij zijn begonnen met een open call. Dus eigenlijk een kunstwedstrijd waarbij je niet één winnaar hebt, maar in eerste instantie hadden we 60 winnaars, namelijk de geselecteerde kunstwerken voor een online tentoonstelling. En die kan iedereen thuis gewoon nog bekijken. www.exodus.nu. Oké, exodus.nu. Ja, een online tentoonstelling. En daaruit hebben we met die commissie 28 kunstwerken geselecteerd. Mm-hmm. En daar hebben iets meer dan 28 makers aan bijgedragen. Maar het zijn dus 28 werken geworden. En daarbij hebben we gekeken naar de artistieke kwaliteit, naar de zeggingskracht, naar de link met het thema. Maar we hebben ook gekeken naar, wij wilden niet alleen schilderkunst, maar we wilden eigenlijk kunst uit allerlei disciplines. Ja. En we wilden dus dat meerstemmige verhaal. Niet alleen één blik op onze samenleving, maar verschillende perspectieven van verschillende makers die ook, nou, de een is jong, de ander is mid-career, de ander is wat ouder. Ja. Nou, we staan nu op die tentoonstelling Exodus. Hoe zorgt er dan eigenlijk Johanna voor dat je van al die werken toch een soort lopend verhaal hebt? Of een hoe werkt dat? Ja, dat is natuurlijk het allerleukste. En het moeilijkste, wel het moeilijkste, ja. Wat ik het mooie daarin vond, behalve dat het ook heel veel werk was, maar het is te gek om alles te zien. Ja. Maar wat het voor mij ook is, dit resoneert. Dit is een verhaal, dit is een thema wat resoneert in onze samenleving. En dus ook bij de kunstenaars. Nou, hier aan het eind van de gang zie je echt een uitroep in neon. Ja. Great God, this is an awful place. En dat is voor mij ja, de uitroep die we volgens mij allemaal kunnen vinden. Dat je denkt, oh, waarom wilde ik dit ook alweer? Waarom ben ik dit pad opgegaan? Mm-hmm. En hij past hier ook prachtig. Dit staat natuurlijk voor Exodus in de zin van dat er in die woestijn, dat daar, Carolien vertelde daar, dat net ook, daar was ook voor de Israëlieten niet zo ontzettend veel aan, om het eventjes zacht gezegd uit te drukken. 40 jaar door een woestijn. Ja. Waarom vind je dat zo inspirerend? Zijn er momenten in je eigen leven waar je aan terugdenkt van, ja, zeker. Daar had ik niet willen zijn, of op dat moment in ieder geval niet. Nou, ik denk eigenlijk dat we dit allemaal wel meemaken. Dat er altijd iets is dat je, en dat kan klein en groot zijn. We hebben ook een aantal kunstenaars die zelf een vluchtverleden hebben, bijvoorbeeld. En die ineens moeten aarden in een heel ander land. Ja. Maar het kan ook in een, ja, in iets anders zijn in je leven. Dat kan werk zijn, dat kan persoonlijk zijn. Dat je dus besluit om een heel nieuw pad in te slaan. Ja. Met alles wat erbij komt. Ook heimwee bijvoorbeeld. Dat is een heel raar en moeilijk gegeven. En dat is het werk wat weer hier achter staat. Wat je eigenlijk in de eerste instantie ruikt. Dit is een werk van een van onze residenten. Cecilia Rehbergen. Zij heeft hier in een kloosterkamertje hierboven gezeten. Ja, ze heeft hier 3 maanden in huis gezeten. Heeft ze onderzoek gedaan. Wat het bijzondere is, Cecilia, zij heeft zelf snel heimwee. Mm-hmm. En wat ze doet, wat voor haar manier is, ze neemt heel vaak een stukje zeep mee van thuis. Ja. En dat vond ik zo tof. En je ruikt het ook. Ja, ruikt het een beetje zoet. Ruikt heel lekker, lekker zoetig. Maar geur kan je soms op een hele andere manier in een emotie brengen dan ons zicht. Soms als je iets ruikt, dan herinner je je iets. En zij speelt heel erg met dat element van herinneringen en geur. En wat Cecilia gedaan heeft, zij heeft eigenlijk buitenplaats Doornburg vertaald naar geur in haar kunstwerk. Want wat zij hier gebruikt heeft, is de palmkool uit onze moestuin. En walnoten. We hebben hier achter een grote walnotenboom staan. En zo heeft ze een plek tot een draagbaar stukje vertaald. Iets wat je misschien in je zak kan stoppen op het moment als je de woestijn instapt. Ja. En wat we nu zien in 2 hele grote, stoere, stalen cirkels. En dit werk, dat gaat dus om heimwee. Zullen we eerst, als het mag, hier naar het werk van Mehdi Mashayekhi gaan kijken. Ja. En dat is ook eigenlijk in een apart kamertje. In een apart kamertje, ja. Waar de akoestiek waarschijnlijk niet zo goed is, omdat het hier nogal galmt. Een beetje echo. Ja. Goed te horen. En nou ben ik benieuwd wat jij hier ziet. Ik zie een soort riddersgilde. Niet echt een Mariënkolder, maar daar lijkt het wel een beetje op. Zo'n, nou, zeg maar middeleeuwse harnas. Outfit. Een harnas, ja. Is inderdaad, ja. het woord. Alleen dan heel kleurrijk en iets modernere vormgegeven, denk ik. Het is van hout, denk ik allemaal. Ja, heel goed gezien. En ja, er zitten wat tierenlantijntjes op, maar het doet me in eerste instantie aan harnas. Ja, nou, dat is ook een hele goede benaming. Dit werk van Mehdi Mashayekhi laat eigenlijk een proces zien. Mehdi is hier een aantal jaren geleden naartoe verhuisd, kwam uit een heel andere cultuur en moest hier eigenlijk wat hij noemt assimileren of inburgeren. Hij moest hier eigenlijk zijn nieuwe plek vinden en meebewegen met hoe wij het hier in Nederland doen. En hij heeft eigenlijk van het moeilijkste materiaal waar je kleding van kan maken, namelijk hout, heeft hij geprobeerd. Niet echt lekker warm. Nee, niet lekker warm, maar ook een beetje niet heel erg draagbaar. Heeft hij toch draagbare, inderdaad, soort harnassen gemaakt. En dit was het eerste wat hij maakte. En hij is eigenlijk gedurende zijn zeg maar, proces in Nederland om mee te bewegen met onze samenleving en tegelijkertijd zijn kern, namelijk dat hout, overeind te houden, is hij verschillende vormen gaan uitproberen. En wat je hier ziet is dat hij eigenlijk, ja, deze staat, lijkt een beetje scheef te staan, die is asymmetrisch. Die is nog best wel recht. Heel die recht. Is weer een totaal vervormde. Deze is weer heel erg vrij, kan je zeggen, met allerlei vormen. En deze, dit is het laatste in deze serie. Dat is niet meer draagbaar. Het hangt op zijn kop. Het is knalrood als een kreeft. En het en lijkt te zweven. En wat probeert hij daarmee uit te drukken? Eigenlijk dat het mogelijk is om in een nieuwe cultuur en mee te bewegen met, ja, hoe het daar gaat, hoe het hier in Nederland gaat, en daar je nieuwe plek in te vinden zonder dat je je kern verloochent. En ja, wij vonden dit prachtig uitgevoerd werk met heel veel verbeeldingskracht. En het gaat natuurlijk over identiteit. Identiteit van iemand die vlucht, ja, die naar in een nieuwe cultuur een thuis opbouwt. Jij kent het boek Exodus natuurlijk goed. Zijn er nou werken in deze tentoonstelling die jou zelf op een nieuwe manier naar dat verhaal hebben laten kijken? Nou, sowieso, wat ons ontzettend heeft verrast, is dat al die verschillende kunstenaars een totaal verschillende benadering hebben en totaal verschillende lijnen leggen met het verhaal. En nou, even kijken waar we hier staan. We staan hier voor het werk van Anouk Cleonne. En dat is dan, dit heet De Stenen Tafelen. Anouk is een kunstenaar die normaal schilderkunst maakt, maar ze kreeg een uitnodiging voor een residentie in Frankrijk om voor het eerst keramiek te maken. Ze had dit werk net af, bijna af, toen de open call uitging. Stenen tafelen. Dit is dan voor mij een heel prachtig voorbeeld waarin iedereen met zijn eigen verbeelding aan de slag kan. Zij zegt van, eigenlijk moeten we allemaal een nieuwe routekaart maken. Want de oude die hebben een beetje afgedaan en je moet terugvallen op je eigen kompas. En ja, iedere bezoeker hier kan iets kan hier zelf voor staan en kijken van, wat heeft de maker willen zeggen en wat kan ik hiermee? Omdat je niet alleen op het bekende kan vertrouwen. Ja, eigenlijk het onbekende, daar gaat dit over. En die routekaarten of de stenen tafelen zoals ze waren, die hebben in onze samenleving voor een groot deel bij heel veel mensen hun kracht verloren. Maar waar gaan we dan vanuit? Wat is dan ons anker? Ja. Moeten we niet nieuwe ankers vinden in onszelf? Johanna, eigenlijk is die hele tentoonstelling is rond de binnentuin gemaakt. Daar kijken we de hele tijd in. Hij staat sowieso prachtig in bloei. Ja, mooi, hè? Een bijzondere tuin. Ja, het is te gek. Het is de binnentuin is opnieuw ontworpen door Karin Bloem van Assedelft, tuinarchitect. En hij is nu wel op zijn mooist, hoor. Die tulpen zijn echt waanzinnig. Wat een kleurenpracht. En je ziet hier ook een aantal beelden van een van de kunstenaars, Monica Daalberg. Ja. En Monica heeft hier ook in residentie gezeten. Okay. Monica heeft onderzoek gedaan naar de theekoepels die we langs de Vecht zien. Ja, waar we het net over gehad hebben. Ja. En Monica heeft een connectie gemaakt tussen het ontstaan van de theekoepels hier langs de Vecht en het veranderend landschap van haar geboorteplek in Kenia. Want Monica is op een theeplantage in Kenia geboren. En in de 16e eeuw, toen de Europese kolonisten daar kwamen, hebben ze het landschap compleet veranderd en zijn er theeplantages aangelegd. Het originele landschap is ontgonnen en Ja, want ze waren op zoek. Thee was een heel populair product. Het kwam uit India. En ze gingen op zoek naar vergelijkbare plekken met een goed klimaat waar ze meer theeplantages konden aanleggen. Dat was dus in Kenia. Dus dat is een hele interessante parallel. In dezelfde tijd dat Doornburg hier verscheen en al die theekoepels zo langs de Vecht, werd in Kenia een theeplantage aangelegd en veranderde het landschap drastisch. Dus daar heeft Monica onderzoek naar gedaan. En de beeldjes die je ziet, dat zijn haar gatekeepers. En dat is een serie beelden waar Monica in haar praktijk heel veel aan werkt. Dat zijn een soort diertjes, lijkt het, op een boomstam. Ja. door het raam? Ja, inderdaad. Het zijn hele mysterieuze figuren. En de kleuren zijn helemaal geïnspireerd op de tuin hier. Dus ze maakt ze ook weer een connectie met het landschap waar ze staan. En tijdens een van de artist talks, want we hebben bij de tentoonstelling ook een verdiepend programma van rondleidingen en dus zo'n artist talk. Op 26 juni gaat zij ook een theeceremonie hier doen in de binnentuin. En is het gekoppeld aan de tentoonstelling Exodus? Of ja, zeker. Het los? Nee, maar, ja. Ja, toch. Ja, dus Monica is een van de kunstenaars in de tentoonstelling. Ze had ook niet in de residentie gezeten. En resident. En het gaat dus ook een artist talk doen. In Exodus is natuurlijk de zee belangrijk. Ik bedoel, Mozes die ging door de Rode Zee bijvoorbeeld. Zeker. Komt hij eigenlijk ook voor in deze voorstelling of in deze tentoonstelling? Ja, zeker. We hebben twee installaties waarin de zee de hoofdrol speelt, of water. Hier zie je een zee volledig gemaakt van zout. Het is een soort kamer met golven. Een kamer met golven gemaakt van zout. Ik vind dit ongelooflijk prachtig. En daar kan ik kan hier heel lang naar kijken. Dus dit werk is specifiek voor deze locatie gemaakt. En dit is een werk waarin eigenlijk daar kan iedere bezoeker zelf mee aan de slag. Maar is het gewoon echt een bak met zout? Het is een ton aan zout? 2,5 ton zout. Het is heel veel zout en het is hier op de locatie site-specific gemaakt. En als het straks, als de tentoonstelling afgelopen is, dan kan het niet bewaard blijven, want dan breekt het. Dan moet het weer helemaal afgebouwd worden. Heb je ook niet als conservator in dit geval de ontzettende neiging om een keer even aan dat zout te gaan zitten? Zeker, maar ik hou me in, want ik weet dat dat niet de bedoeling is. Toch een beetje aan het einde van deze nacht, Johanna, lopen we een ontzettend grote zaal in de hoek van het klooster. Wat gebeurde hier eigenlijk toen de zusters hier nog zaten? Ja, dit is de kapittelzaal. Okay. Hij ligt recht tegenover de voormalige kerk. Ja. Dus als je naar links kijkt, dan zie je wat vroeger de kerk was. En dit is de kapittelzaal. De bestuurskamer zou je kunnen zeggen. Hier werd kapitteld door de Ze gingen waren hier aan het kapittelen, inderdaad. Ja. En waar kijken we nu in de tentoonstelling over Exodus naar? Ja, in deze ruimte zijn drie kunstwerken te zien. En we kijken hier in het midden naar een soort waterval van papier. En dat is een kunstwerk van Suhan Lin. Hele jonge kunstenaar. Zij komt oorspronkelijk uit Taiwan. En wat ze hier heeft gedaan, zijn eigenlijk alle plekken waar ze heeft gewoond over de hele wereld, heeft zij hier gevangen in papier. Wat ze doet, ze beplakt die plekken met papier en die frotteert ze. Weet je misschien nog van vroeger dat je een muntje legde onder een A4'tje en dan met potlood eroverheen en dat je zo de structuur en het relief van dat muntje zag? Die techniek is frotteren. En dat heeft zij dus gedaan met haar woonplek. En zij heeft op 41 plekken gewoond. Extreem veel. En dit werk is zo'n over een half jaar, zeg maar. En dan, of een jaar. En dan was ze weer weg. Ja, ja, echt heel vaak. Ze is heel vaak verhuisd. Mm-hmm. En ze is begonnen. Aan de rechterzijde zie je ook een videoscherm waar ze dat dus aan het doen is. En dit is het tweede huis waar ze woonde. Dat is een eetstalletje van haar grootouders in Taiwan. Ja. Wat ze dus helemaal beplakt heeft met papier en vervolgens met houtskool is gaan overtrekken. En dat papier heeft ze vervolgens in proppen geduwd en dat heeft ze meegenomen. Dit is een project wat al meer dan 2 jaar duurt. En het heet Not to Leave, but Remain. En gaat het dan om wat je meeneemt van de plekken waar je bent geweest? Nou, en wat ik het mooie vind van hedendaagse kunst is dat je daar dus je eigen interpretatie op los kan. En wat kan is laten. Jouw interpretatie? Nou, ik vind het een heel ontroerend werk. Want ik heb ook het idee dat ze herinneringen echt tastbaar wil maken en wil vast blijven houden. Ja. En dat ze dus van alles, van al die plekken waar ze gewoond heeft, dat ze daar een heel tastbaar stukje van gemaakt heeft. Ja. En ik vind het altijd bewonderenswaardig dat kunstenaars van die hele debiele ideeën hebben. Wie bedenkt het nou dat je je 40 woonplekken gaat beplakken en gaat overtrekken? Maar zijn ook alle 40 woonplekken overtrokken? Of heeft ze het alleen met haar ene woning in Taiwan? Of is ze de hele wereld weer overgereisd? Nee, ze is de hele wereld overgereisd. En toen ze hem hier installeerde... Want dit werk... zij is pas net klaar met de Design Academy Eindhoven. Mm-hmm. Dat is een goed voorbeeld dat de kunstenaars die weer hebben... dat is en van echt gevestigde namen. Klassiek olieverf, zoals bijvoorbeeld Sam Drucker. Yeah. Maar ook iemand die net van de academie komt, zoals Suhan Lin... Toen ze hem hier installeerde, vond ze eigenlijk te weinig. Ze had het haar 40 huizen gefrotteerd en hier in deze installatie. Toen is ze een week voor de opening haar huidige woning, woning nummer 41, gaan beplakken en gaan frotteren. En dat zie je hiervoor liggen. Je ziet hier nog het hele witte papier. Dat heeft ze dus nog toegevoegd. De A4'tjes liggen echt nog aan het einde van de waterval aan de voorkant. Natuurlijk ook over die vlucht... Die Mozes met de Israëlieten maakte. Die hebben op heel veel plekken gewoond. Tot slot, Caroline, het is een verhaal waarvan jij ook zei... Het komt uit de Bijbel, maar we proberen dat een hele hedendaagse interpretatie te geven. In hoeverre vinden hier ook mensen van verschillende gezindten zich... of van verschillende religies? Wat voor reacties krijg je uit het van de mensen die deze tentoonstelling van het Bijbels Museum hier bezoeken? Ja, we hebben heel veel positieve reacties gekregen. En tot op heden alleen maar. Van heel verschillend publiek. Over het algemeen zijn het wel mensen die houden van zo'n buitenplaats. Van een kunstpodium. En die ook voor de kunst komen. En die zijn over het algemeen verrast. Door de diversiteit in de media die we tonen. Dus al die verschillende kunstvormen en ook al die verschillende verhalen. Soms schurend, soms hoopgevend, soms verontrustend. Er zit eigenlijk heel erg veel in wat je mee naar huis kan nemen... en waar je verder op kan kouwen. Wat je soms ook nog een beetje kan... moet verteren. Zo. Wat is het, zeg maar, de hoofd? Ik snap dat je bent hier heel lang mee bezig geweest. Er zijn ontelbare dingen waarop je gekauwd hebt thuis. Maar wat is, zeg maar, de hoofdboodschap die in jouw eigen hoofd is blijven hangen na deze tentoonstelling? Nou, het mooie was, Johanna zei net, Exodus resoneert in deze tijd. Wat ik heel fijn vond om te ontdekken was dat de Bijbel of een Bijbels boek of een Bijbels personage, dat kunstenaars de gêne voorbij zijn. Dus dat ze massaal hebben ingestuurd en dat ze er iets van vinden, iets mee willen. Dus dat heeft mij ontzettend geraakt. En ook die enorme diversiteit en verbeeldingskracht. Ja, daar word ik eigenlijk ontzettend blij van. Dat mensen allemaal hun eigen persoonlijke verhaal zien in zo'n heel groot boek. Exodus, wat al zo oud is. En ja, wat dus ons in deze tijd nog steeds kan raken en boeien. En dat is dus allemaal te zien hier op buitenplaatsen Doornburg bij Maarsen. Tot wanneer is de tentoonstelling over Exodus te bewonderen? Tot 24 september. Tot 24 september. Dankjewel, Caroline Kroon van het Bijbels Museum en Johanna van Dorp van buitenplaats Doornburg. En we sluiten af met muziek. En nou begreep ik dat Bob Marley een soort gemeenschappelijke liefde van jullie is. Ja, sinds wij hier aan dit project begonnen, met Exodus, is er eigenlijk natuurlijk maar één die dat zo mooi gezongen heeft. En dat is Bob Marley. Dus dat is eigenlijk de soundtrack van onze samenwerking. Heerlijk dat we daarna kunnen luisteren. Ja. Naar welke muziek van Bob Marley gaan we horen? Exodus. Exodus, kijk, perfect. This NPO Radio 1. 3 uur, Jelle Visser met het NOS Journaal. De politie heeft gisteren 14 mensen opgepakt bij het ontruimen van een gebouw van de Universiteit van Amsterdam. Studenten hielden daar een klimaatprotestactie omdat ze vinden dat de universiteit alle banden met de fossiele industrie moet verbreken. Begin dit jaar maakte de UvA bekend voorlopig geen nieuwe samenwerking aan te gaan met bedrijven zoals Shell. Bestaande samenwerkingen zouden nog tegen het licht worden gehouden. De studenten vinden dat niet ver genoeg gaan. De UvA stond het protest toe, maar wilde niet dat de demonstranten de nacht zouden doorbrengen in de hal. In het noorden van Italië heeft zware regenval geleid tot overstromingen. Lokale media melden dat duizenden mensen zijn geëvacueerd. In de stad Cesena staan de straten blank. Ook is in sommige wijken de stroom uitgevallen. Het circuit van Imola, waar komend weekend de Formule 1 Grand Prix wordt gehouden, is gisteren ontruimd. Voor komende dagen wordt nog meer regen verwacht. De regio kampte eerder deze lente nog met droogte. De Nederlands-Argentijnse oud-piloot Julio Potsch is ook in hoger beroep vrijgesproken van betrokkenheid bij de dodenvlucht in Argentinië. Dat hebben zijn advocaten Carrie en Geert-Jan Knoops bekendgemaakt in het televisieprogramma Jinek. Potsch werd in 2017 vrijgesproken door de Argentijnse rechter, maar het OM ging in hoger beroep. De hoogste Argentijnse rechter heeft nu bepaald dat Potsch niet vervolgd kan worden. Potsch, een voormalige Transavia-gezagvoerder, werd ervan beschuldigd tijdens de militaire dictatuur gevangenen vanuit een vliegtuig in zee te hebben gegooid. Premier Rutte en de Britse premier Sunak hebben overlegd over de levering van F-16's aan Oekraïne. Ze spraken elkaar in IJsland, waar de Raad van Europa vergadert. Sunak zei na afloop dat het Verenigd Koninkrijk en Nederland werken aan een internationale coalitie om de luchtverdediging van Oekraïne te versterken. Van de training van piloten tot de levering van F-16's, zal dus de Britse premier. En dan het weer. Vannacht opklaringen. Het koelt af tot een graad of 5. Morgen droog en zonnig. Er staat een noordenwind. Het wordt maximaal zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenacht, het is 2:02 en dit uur ga ik je een aflevering van de Ongelofelijke Podcast laten horen. De Nacht van EO. Met Jan-Willem Messelink. En in die podcast gaat journalist David Bogert iedere week op zoek naar de rol van het geloof in een steeds ongeloviger Nederland. En de nieuwste aflevering van zijn podcast hoor je iedere zaterdag op zondagnacht tussen 12 en 1 op deze zender in de Ongelofelijke Radio. En in de Nacht van de EO laten we je een aflevering uit het archief van de Ongelofelijke Podcast horen. En deze week is filosoof Stine Jensen te gast bij dus David Bogert en Stefan Paas. Stine noemt zichzelf spiritueel atheïst, nadat ze lange tijd een felle afkeer had van elke vorm van religie. Maar wat betekent die term spiritueel atheïst? En hoe beïnvloedt Oosterse religie onze zingeving? Stine Jensen, welkom in de Ongelofelijke Podcast. En ik vroeg me af, wat is nou eigenlijk spannender? Meedoen aan Wie is de Mol of de gast zijn in deze podcast? Nou, ik weet hier natuurlijk ook niet wat me te wachten staat. Maar wat ik wel weet is dat ik niet in bijvoorbeeld Azerbeidzjan ga belanden. Ja, nee, dat zijn we niet van plan. Ja. Dus dat is wel heel spannend. En we hebben ook geen lasers. Nee, ik kan er ook niet uitgestemd worden. Ik krijg geen rood scherm straks te zien. Dus dat is wel heel spannend hoor. Meedoen aan Wie is dat kan me voorstellen. Ja. En was er een soort hoogtepunt van jou? Waarvan je dacht, Eigenlijk het moment op Schiphol. Dat je weet niet waar je naartoe gaat. Ah. En toen ik een ticket in mijn handen kreeg met Azerbeidzjan. Toen dacht ik, waar ligt Azerbeidzjan? Hoezo Azerbeidzjan? 2 weken in Azerbeidzjan, als je het volhoudt natuurlijk. Ik vond dat een heel spannend moment. En dan begint het spel eigenlijk ook. Ja, en toen zat ik in het vliegtuig en toen zag ik gewoon geen andere kandidaten. En toen dacht ik, hè? Ik zie niemand. Wat is er? Dat was dat seizoen waarbij iedereen in een andere plaats begon. In een ander land begon. En dan halverwege de eerste uitzending kwam je erachter. Hey, en kwamen jullie er zelf achter? We zitten allemaal ergens anders. Dat is spannend en leuk. Dat kan me voorstellen. Ben jij een beetje een Wie is de Mol kijker, Stefan? Ik heb geen idee waar het over gaat. Nee, jij bent geen Wie is de Mol. Ik heb het nooit gezien. Van gehoord. Okay. Mijn kinderen hebben het wel eens over. Ah ja. Maar nee, ik heb het nooit gezien. Eén grote nationale detective. Die begrijp toch, ik, ja. hele grote proporties qua aanbidding, ja. Volgelingenschap. En een reisprogramma ook eigenlijk. Ik weet het, maar ik heb de handen vol met mijn eigen religie dus. Eigen religie ook. Ja. Nou ja, goed dat jullie er zijn. In de ongelofelijke podcast verkennen we wat de relevantie van geloof is in een steeds ongeloviger wordend Nederland. Wat Nederland ontkerkelijkt, daar hebben we het al regelmatig over gehad. En een van die dingen die ervoor in de plaats lijkt te komen is de Oosterse spiritualiteit. Yoga is populair, mindfulness ook. En veel mensen hebben ook een Boeddha-beeldje in hun huis of in de tuin staan. En Stine, jij hebt je verdiept in deze vorm van spiritualiteit. Ja. En praktiseert die zelf eigenlijk ook. Ja. En je hebt er ook boeken over geschreven natuurlijk. Daar gaan we zo meteen uitgebreid over hebben. Maar eerst was ik nog even benieuwd waar je zelf een beetje staat qua geloof. Want ik las ergens dat jij echt een periode hebt gehad waarin je fel atheïstisch was. Klopt dat? Ja, dat klopt zeker. Als Christopher Hitchens in het land was, dan zat ik bij wijze van spreken vooraan om hing ik aan zijn lippen. Prominent, uitgesproken atheïst. Ja, een van de vier horsemen, zoals ze heten. Ja. Dawkins, Christopher Hitchens, Stephen Hawking en Daniel Dennett. Harris had je ook. Ja, Sam Harris hoort er eigenlijk ook bij. Ja. En ik beschouwde mezelf als echt ook wel een activistische atheïst. Hè? Dus ook wel actief uitdraagt die ongeloof bent en ook daar echt voor staan. En ik ben wel een heel eind opgeschoven. Ik ben nu echt gewoon een spirituele atheïst. Veel milder, veel opgewekter. Okay. Veel vriendelijker ook naar de gelovige mens. Empathischer. Vind ik zelf. Ik ben benieuwd hoe dat is gekomen. Maar ik ben eerst wel even gefascineerd ook door ook wel die veel atheïstische periode. Waar kwam dat vandaan? Waarom had je dat gevoel van religie is echt iets wat ik eigenlijk activistisch moet gaan bestrijden? Ja, dat is wel interessant. Want dat ontstaat bij je opvoeding. Iemand moet jou vertellen hoe het zit. En je krijgt, als je gelooft, krijg je dat met de geboorte mee, denk ik. Hè? Je wordt daarin klaargestoomd opgegroeid. En ik ben opgegroeid in een gezin wat misschien met terugwerkende kracht wat je humanistisch zou kunnen beschrijven, maar dat werd niet heel actief uitgedragen. Er werd eigenlijk niet iets gezegd. Oh, dus seculier. Ja. En maar dat verklaart niet waarom je dan je echt ook een beetje geroepen voelt. En ik denk dat er een paar van die dingen zijn waardoor ik dat instituut me heel erg tegenstond. Het instituut kerk. En dat als ik in bijvoorbeeld in Rome, ik ben op Rome reis geweest, dat ik dan niet in eerste instantie zeg maar de schoonheid of de esthetiek zag ook, maar vooral eigenlijk een soort onderdrukking voelde. Dat ik het heel erg over heersing, macht, patriarchale macht, het geassocieerd heb ook met veel zaken die vrouwonvriendelijk, homo-onvriendelijk, voorboedsmiddelen verbieden. Dat ik het geassocieerd heb met heel veel van dat soort dingen. Dus dat het instituut kerk me echt, dat ik dat echt als een soort onderdrukkend machtsinstituut heb ervaren. Ook toen ik daar was in Rome bijvoorbeeld. Dat ik het niet, ik werd er niet blij van. En ik hoorde zelfs dat het af en toe ook echt fysiek bijna pijn deed of zo. Als je in een kerk was. Ja, ik kreeg er echt ook nekpijn van. Oh ja? Gewoon letterlijk. Dat ik werd echt wel een beetje onwel of onpasselijk van. Ja, ja. Echt als iets onderdrukkends zag ik het. Ja. Wat ik er wel fascinerend vind, want er zijn natuurlijk meer mensen die er zo in staan, die een hekel hebben gekregen aan de religie of aan de kerk. Soms komt dat ook voort omdat ze zelf bijvoorbeeld een zware of strikte religieuze opvoeding hebben gehad. Of voor jou was het eigenlijk heel. Of in een land leven, zoals Amerika, waar natuurlijk een enorme cultuurstrijd is, waar een fundamentalistisch christendom tegenover anderen. Precies, ja. En dan kun je er iets bij voorstellen, maar Denemarken. Ik denk dat het ook een soort intellectuele strijd is. Hè? Dat daar ook die verwantschap die ik toen voelde met een Christopher Hitchens, dat het een soort intellectueel echt wel het idee van iemand die nadenkt, die kan toch niet in God geloof zoiets. Iets in dit trant. En dan weet ik heus wel dat de tegenwerp meteen Einstein is. Noem maar wat. Dat daar een heleboel voorbeelden van zijn. Maar ik denk dat het in die hoek zit. Het idee dat je als echte denker, filosoof, intellectueel niet kan geloven. Was het ook, zonder te psychologiseren hoor, maar was het ook iets ergens bij horen? Een zoektocht? Nee, want dit je afkeren van maakt je. Het is een individualistische kwestie. Het is een sterk geloof in het individu. Dat het zelf moet redden en rooien. Dus het is eerder. Het keert je eerder af van een groep dan dat het je erbij schaart. Mijn indruk was altijd dat toen in 2006 dat nieuwe ATS me heel sterk opkwam. Het had ook wel iets van een soort bewegingachtig iets. Wat naar mijn gevoel ook wel heel veel energie gaf aan mensen die daarbij hoorden. Vaker jonge mannen dan jonge vrouwen had mijn indruk. Maar zoiets van er is dat achterlijke verschijnsel religie. En er is een kleine groep, zoals de bijna Asterix en Obelix, die zich nog niet heeft overgegeven en die zich daartegen verzet. Ja. Die indruk maakt het ook wel vaak op mij. Maar er zit nu wel. Kijk, die bewustwording vond ik wel goed. In zoverre dat er natuurlijk veel atheïsten wereldwijd zijn. Mm-hmm. Die dat niet kunnen zijn. Nee, precies. Ook een soort emancipatie. Ja, emancipatie. Ja. Want ik bedoel, hier klinkt dat dan leuk en aardig, weet ik veel, intellectueel. Maar als je elders op de aardbol verklaart dat je niet gelooft, dan ben je in minderheid, enorm zware vervolgd. Minderheid. En word je vervolgd. Ja, vaak wel. En ik heb me daar ook wel echt verwant mee gevoeld met die zaak. En dat heeft me ook wel gescherpt. En ik denk ook helemaal ten tijde van de moord op Theo van Gogh voelde ik dat nog intenser. Ik werkte toen ook net bij Human. Het was een van de beste vrienden van Theodor Holman. Dat gebeurde. Het kwam als een schok. Ja. En dat bracht dan bewustwording teweeg ook van dat je leven misschien niet veilig is als atheïst. En zeker wereldwijd niet. Dus ik heb me ook altijd verwant gevoeld met de zaak waar ook maar ook de humanisten zich voor inzetten. Om die positie, het recht om niet te geloven, wereldwijd ook te beschermen. Je hebt het recht om te geloven, maar ook het niet geloven. Dat toch actief iets is waar je voor in moet spannen, helaas. Ja, dat is niet vanzelfsprekend. En was dan ook iets waar je, je zei al dat je activistisch was ook daarin. En waar bestond dat dan uit? Was het iets, schreef je erover of ging je discussiëren met mensen? Of? Ik schreef erover. Nou, en een van de dingen die ik ook heb gedaan vlak na de moord op Theo van Gogh heeft Human, in samenwerking met Humanistisch Verbond, hebben een aantal videoboodschappen gemaakt van 2 minuten... waarin je een aantal vragen op je werd afgevuurd vanuit een soort goddelijke stem, een voice-over. Waar geloof je dan wel in? Welk boek moet iedereen dan lezen volgens jou? Waar kom je dan terecht als niet in hel of hemel? En dat was tegen de achtergrond van een schilderij van de Big Bang gedaan. Mm-hmm. Dat was een serie filmpjes met onder andere Hans Steeuwen. Ik geloof dat Afbrand Kostius daar mee heeft gedaan. Een aantal mensen hebben daar mee gedaan. En ik had nog niet helemaal door dat die beeldtaal, dat was eigenlijk bijna zo'n, dat was best wel militant. Hè? Dat was bijna een soort jihadfilmpje voor ongelovigen met de Big Bang op de achtergrond. Ja. Die vragen. En dan ook in die vorm gegoten van een videoboodschap. Ik denk dat een van de meest activistische dingen is die ik heb gedaan. En die werden ook uitgezonden op NPO 2, heel laat. En ik stond daar toen niet bij stil. Maar ik dacht, het is een gevaarlijke tijd eigenlijk met het filmpje Submission van Ayaan Hirsi Ali, de moord op Theo van Gogh. En toen kwamen wij met die filmpjes, die videoboodschappen. Je zei al dat je uiteindelijk daar ook een ontwikkeling in hebt doorgemaakt. Ja. Omschrijf jezelf nu geloof ik als een opgewekte atheïst. Ja, of een spirituele atheïst. Of veel milder. Hoe vat je het kort samen? De kennismaking met de Oosterfilosofie. Een yogaopleiding, het openen van je hart, veel empathischer, veel meer begrijpen dat ook dat. Niet eens begrijpen, het is meer een harts begrijpen dat het leven is echt totaal. Het is totaal onbegrijpelijk. Waarom wij hier zijn, wat leven is. En dat vraagstuk over leven, dood en zingeving. Ja, ik begrijp het. Ik kan alleen maar met grote mildheid begrijpen dat je daarvoor een kader zoekt en wil dat jou houvast biedt, troost biedt, leefregels biedt. En religie biedt daarvoor ook een aantrekkelijk kader. Waarin bepaalde termen die ook in de Oosterse filosofie opduiken, zoals empathie, alleen het heet barmhartigheid in de kerk, daar is veel verwantschap. En ik kijk nu met veel meer mildheid. Dus ik denk gewoonweg niet vanuit het hoofd, niet vanuit de intellectualiteit, maar meer vanuit het hart naar welke keuzes mensen maken. En dat is een hele persoonlijke keuze, een individuele keuze. En het is spiritueel. Ik heb altijd gedacht, dat is echt iets raars, dat in God geloven. Maar nu zie ik dat het echt een spirituele dimensie heeft. En daar kan ik me heel erg mee verbinden. Dat mensen dat zoeken en daar ook iets in vinden. Dat dat een ruimte is. En zoals filosofie ook een ruimte kan zijn. Een speelse ruimte om te denken kan religie, denk ik, een spirituele ruimte bieden voor mensen voor dit soort hele grote vraagstukken. Ik denk dat daar die mildheid. En je kwam er dan bij jezelf achter dat nou ja, dat felle atheïsme, dat dat dan niet genoeg was voor jou? Dat je behoefte had aan, aan zo'n spirituele ruimte nog? Absoluut, ja. Het is een beetje kil en hooghartig om je zo gemakkelijk eigenlijk over... Nou ja, het zoekt in ieder geval niet naar wat je gemeenschappelijk hebt. En die grote raadsels over leven, dood, zingeving, die uiteindelijk kan... Ik geloof niet in God. Ik geloof dat er werkelijk dat er niets is. En ik ben nog steeds een Darwinist en al die maar. Er is veel meer ruimte ontstaan om dan nog. Hmm. Dan nog heb je iets... Is het dat biedt helemaal geen houvast hoe te leven. Op geen enkele manier. Nee. En dan nog zijn spirituele, religieuze kaders zijn een soort opening die dat wel binnen. En een ruimte. Hm. Daar zie ik wel echt de waarde van in. En ik voel ook niet de behoefte meer om andere mensen te vertellen dat gesprek jij gelooft, ik geloof niet. Dat had ik heel veel tijdens mijn studietijd. Daar kom je ook nooit uit. Dat discussiëren. Ja. Ik vind het opvallend wat je zegt, want dat is iets wat ik de laatste tijd vaak hoor. Ook in deze podcastserie. Ik sprak een aflevering 11 met Rutger Bregman. Mm-hmm. En die heeft eigenlijk een vergelijkbare ontwikkeling meegemaakt. Weliswaar denk ik iets minder spiritueel, maar wel dat hij zegt, ik was fel atheïst. Ook inderdaad Christopher Hitchens, Richard Dawkins, een beetje die hoek. Yeah. En die is daar ook milder in geworden, zei hij zelf. Bij Arjen Lubach, die was ook iets milder dan ik had verwacht. Zie jij, Stefan, een vergelijkbare tendens? Die kan er wel opschuiven, denk ik. En zie jij een soort vergelijkbare tendens ook? Dat eigenlijk steeds meer felle atheïsten toch ook daar iets milder lijken te worden. Ik heb daar geen statistieken van. Dat zou heel goed kunnen. Ik heb zelf nog altijd het idee, maar het is misschien al te vroeg om te zeggen, dat nieuwe atheïsme dat dus opkwam na 9-11. Ja, dat is dus het atheïsme, het felle atheïsme. Ja, heel erg een tijdverschijnsel was. Het is zonder... Ik wil er niet badinerend over doen, maar het had ook wel iets adolescentieachtigs, zo gezegd. Heel fel tekeer gaan tegen religie, maar religie dan vastpinnen op de extreme fundamentalistische vormen. Heel zwart-wit. Wat toen natuurlijk ook wel echt een duidelijk aan de oppervlakte kwam door 9-11, door bijvoorbeeld die aanslagen. Ja, nou ja, het gaat daar nu niet over. Maar het heeft ook alle trekken van wat lelijk is in religie. Op bepaalde manieren, dus bepaalde vormen van religie. Een soort oppervlakkigheid, schematiek, zwart-wit heel sterk. Hoogmoed, nou ja, dat soort dingen. Wat je op individueel niveau vaak ook als puber wel doorheen gaat. Hè. Dan begrijp je de hele wereld. Je ouders hebben natuurlijk niks gesnapt. Je weet precies hoe alles in elkaar zit. En vaak wordt de wereld net iets complexer voor je wanneer je wat ouder wordt. Als dat plaatsvindt, dan denk ik dat we weer in een tijd zijn beland waarin die scherpe kanten er wat af zijn. En dat er ook wel weer meer ruimte komt om wat genuanceerder te kijken, ja. Ik denk zelf ook dat het misschien te maken heeft met wat je de derde golf van veroostersing van het denken zou kunnen noemen. En er gebeuren zoveel dingen die ons verbinden wereldwijd. Het klimaat. Er veranderen dingen in ons denken. En die maken dat hele schematische, dualistische denken... dat niet meer werkt voor veel mensen. En er zijn denk ik veel zingevingskwesties. Nou en of. Heel veel. En die maken ook dat er meer openheid ontstaat. En dat de predikant en de filosoof niet meer tegenover elkaar staan. Maar eigenlijk samen kijken wat ze kunnen bieden of geven aan de wereld. Of welke vragen zich opdienen. En die vragen zijn nu zo groot dat het gevechtje tussen de atheïst en de gelovigen, dat is te klein. Dat voelt ook te beperkt. Ja. En trouwens, een van de mooiste citaten vind ik, die mij toen ook heel erg raakte, dat ik ook zelf dacht, waarom ben ik er zo fel mee? Waar komt dat nou vandaan? Dat las ik in een roman van Graham Greene. Oh, mooi. Ja, The End of the Affair. Mijn favoriete schrijver. Ja? Oh ja. Nou ja, die man die vermoedt dat zijn vrouw een affaire heeft, en wat blijkt, ze gaat naar de kerk. Ja. En dan schrijft hij brieven en hij schrijft, I hated God as though he existed. Ja. En dat is natuurlijk wel een wonderlijk iets, dat als je je zoveel atheïstisch opschrijft, dan veronderstel je iets waarvan je zegt dat het niet is. Mm. I hated God as though he existed. Ja. Mm. En dat neemt niet weg dat trouwens mijn... Dus ik zit in die golf van veroostersing, ga met de tijdgeest, drijf ik mee en dat opent zich gelukkig. Neemt niet weg dat als het op sommige punten komt, dat ik nog steeds het activisme voel. Want het is nu te sprake gekomen, de Oosterse spiritualiteit. Waarom ging je daar kijken, zeg maar? Voor, want je ervoer een soort kaalheid van eigenlijk dat wat kille atheïsme, zoals je dat zelf ook noemde. Nou, dat klinkt heel mentaal. Het was veel fysieker. Ik ging door mijn rug en ik kon me niet meer bewegen. Ik had last van mijn lijf. Ik zat in een prestatiewereld op de universiteit. Echt dat presteren de hele tijd. En mijn lijf zei heel stop. En dat was een alarmbel. En toen ben ik, doordat een yogaleraar eigenlijk zei... zijn biografie vertelde en zei... ik heb een switch gemaakt, ben een yogaleraar geworden. En als ik het kan, dan kan iedereen het. En hij had een soort topfunctie. En hij was assistent bij Lodewijk Asscher, econoom, altijd met geld bezig. En hij heeft zo'n draai gemaakt in zijn leven. En ik luisterde naar zijn verhaal. Toen dacht ik, dat lijkt wel erg op mijn biografie. Hmm. En het is uit van een lichamelijk. Het is begonnen vanuit een lichaams. Gewoon vanuit. Ik dacht, ga ik dit echt de rest van mijn leven zo doen? Ja, precies. Dus het is gewoon eigenlijk begonnen van al die dingen die je nu om je heen hoort. Een burn-out-achtige situatie. Maar daar, het is begonnen bij mijn lichaam. En dat het is pas veel in dat proces veel later dat ik doorhad. Yoga, spiritualiteit gaat over bewustzijn ook. En bewustwording. Het gaat, is ook. Gaat over lichaam en geest en over hoe die samen zijn. Het gaat over heelheid eigenlijk. En kan je aangeven hoe je het nu praktiseert dan in je leven? Je noemt yoga al. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen? Is dat dan iets wat je dagelijks doet? Of is dat... Ja, dat doe ik dagelijks. Maar het betekent ook dat ik bijvoorbeeld... ik heb inmiddels dus 3-jarige opleiding gedaan. En het betekent ook dat ik rituelen in mijn leven ben gaan integreren. Die ik natuurlijk die mensen vanuit een kerk misschien wel hebben. Ja. Rituelen omtrent levensfaseovergang. Bij mijn dochter bijvoorbeeld, die 7 naar 8 werd. Heb ik haar gewoon... We hebben een ritueel. Ik heb het vanuit de yoga ook meegekregen, vanuit die opleiding. Dat ik haar spullen heb laten verzamelen... die voor haar belangrijk waren tot haar 7e levensjaar. En dat we daar ook bij stil hebben gestaan. We hebben een liedje gezongen. We hebben een soort yogisch ritueel. Dus een aantal rituelen. Ook omtrent het overlijden van mijn vader heb ik nog 14 dagen lang een ritueel gedaan. En gezongen. Een Oosterse mantra ook daarbij. Dus ritualisering. Volgens mij om bewuster te leven. Ik ben anders gaan eten. Het zit hem daarin. Ja. Die yoga variant die je beschreef. Kun je er iets van vertellen? Wat houdt dat überhaupt in? De naam ontschoot. Ja. Kundalini yoga. Kundalini yoga. Wat houdt dat precies in? Het houdt in dat je... het idee is dat je heel veel energie vasthoudt in je lijf. Met name je onderlichaam. Doordat wij zoveel zitten als westerse mens. Zit dat in? En dat je die energie omhoog brengt. Zodat je vitaler voelt. Het gaat dus niet alleen maar over ontspanning. Wat veel mensen denken. Maar het gaat over vitaliteit ook. En over levenslust. En dat sprak mij heel erg aan. Ja, ik kan me voorstellen. Ik pas later begrepen dat deze Kundalini yoga sterk verwant is aan psychisme. En je kunt wel of niet voor kiezen om je daarin te verdiepen. Sommige mensen bekeren zich ook tot psychisme. Die deze vorm van yoga. Dat is een religieuze stroming, volgens mij. Ja, monotheïstisch. Hè? Ja, wel. Het is wel leuk, want ik ben daar toen over gaan lezen. En ik dacht, er zijn eigenlijk wel heel veel van die mantra's die ik nu... die eigenlijk gewoon ook religieus zijn. Dus soms komen de Sikhs in een optocht voorbij in Amsterdam... 1 keer per jaar en denk ik, ik kan gewoon meezingen met ze. Wat raar, hoe raar is dat? Ja. En dat ik ook wel gedacht heb, van als je me nou met een mes op de keel zou vragen... jij moet gaan geloven morgen. Ik heb dan wordt het sikhisme. Dat is waar veel gelijkwaardigheid in zit, waarvan veel principes... Voel ik me mee verwant. Dit laat denk ik ook wel zien wat er... bij Oosterse spiritualiteit... dat het heel breed begrip is. Voor sommigen betekent dat inderdaad lichamelijk bezig zijn... en ontspanningsoefeningen of om fitter te worden. Zonder een heel religieus kader daarachter. Terwijl voor anderen is het juist heel religieus ingekleurd. Hoe is dat voor jou dan? Want enerzijds ben je atheïst nog steeds. En toch praktiseer je ook die Oosterse spiritualiteit. Maar dat is dan blijkbaar... Ik kan het niet zien als een religie. Het is... Wel een proces geweest voor mij. Want er zitten mantra's in, die kon ik in het begin echt niet doen. Tijdens mijn opleiding. Eentje is God and me and God are one. Het is om het eenheidsdenken te activeren. En je frontale kwap wordt er heel rustig van. En dan ben je... Het werkt dus wel, maar ik had er echt moeite mee met die woorden. Ik vond het wel fijn... Om als atheïst het te hebben over God. Ja. Door God uit te spreken. Ik vond het heel fijn dat die mantra's in het Gurmukhi zijn. Dat ik niet... dat is echt... Dat is de taal? Ja, okay. Zorgens dat ik echt geen flauw idee heb. Wat daar... Maar goed, uiteindelijk ben ik toch nieuwsgierig geraakt... naar dat eenheidsdenken en naar waarom dat geruststelt. En... Hoe dat werkt. Ja. Maar die mantra kon ik in het begin echt niet over mijn lippen krijgen. Maar nu is dat anders. Ik ben al veel meer ontspannender in geworden. Maar dan wordt het dus eigenlijk steeds iets religieuzer ingekleurd. Ook in jouw leven. Of kan ik dat niet zo zeggen? Nou, het is meer... wat mij heel erg geholpen heeft... Of wat ik een mooie gedachte vind, laat ik het zo zeggen. Anders klinkt het weer zo wat mij geholpen heeft. Maar oké, het heeft me ook geholpen. Is toch dat denken van karma en dharma. Dus hoe jij in een lijn staat van je grootouders en jij en je kinderen. Mm. En hoe je het leven doorgeeft. En hoe je problemen meeneemt van generatie op generatie. En dat daar een soort troostende gedachte is. Ook van het denken in termen van oneindigheid, de kosmos. Daar zitten allerlei filosofische ideeën die mij... Die ik helpend en troostend vind. En wat ik een heel mooi en rijk kader vind. Ook om door te geven aan mijn dochter. Dus is het religieus? Sommige mensen die deze opleiding doen, bekeren zich. Hmm. En die gaan allemaal dingen doen als een zwaardje. Gaan ze onder een tulband dragen. Ja. En ik heb dat niet. Ik doe dat ook niet. Maar die spirituele dimensie vind ik heel verrijkend. Absoluut. Stefan, hoe verklaar jij die aantrekkingskracht, die Oosterse filosofie en Oosterse... Het voelde wel wat ongemakkelijk als Tini naast me zit van... deze ontwikkeling heb je doorgemaakt en nu... Stefan, ga jij dat nu eens verklaren? Ja. Dit overkomt mij wel vaak, terwijl ik natuurlijk ben zelf gepromoveerd. Ik ben filosoof. Mijn boek gaat ook over die verklaringen. Maar het overkomt me wel vaker dat je dan geframed wordt... als iemand die iets ondergaat. En dan gaat de deskundige gaat vervolgens de uitleg... Dat moet wel een beetje voorkomen. Ik vind het wel vriendelijk van je dat je het opmerkt. Ja. Nou, omdat ik dat als gelovige vaak genoeg zelf ook ervaar. Ja. Van dan zit je daar hoogopgeleid je geloof te vertellen. En dan krijg je vervolgens een van de verklaringen te horen... waarvan je denkt, ja, het zal wel, maar... Ja. Ik kan wel vertellen hoe ik het vanuit mijn eigen... ten eerste... vind ik het altijd ingewikkeld om precies een grens te trekken... tussen religie en spiritualiteit. Omdat die termen vaak... dat heeft ook iets met marktdenken te maken. Ook wel een belangrijke verklaring voor de groei als die er is. Dat is statistisch nog niet helemaal aan te tonen... maar van zeg maar, ongebonden spiritualiteit, zo wordt het vaak genoemd. Hè. Dus spiritualiteit die zich niet specifiek verhoudt... tot één religieuze traditie of organisatie. Kijk, als je het lange termijn perspectief bekijkt... zou je kunnen zeggen, we hebben een soort omslag gemaakt... van zingeving naar zinmaking. Hè. Dus... zingeving zou je kunnen zeggen, dat is het wordt je gegeven. Er is een bepaalde zin aan deze kosmos, een religieus perspectief... die je moet ontdekken en waar je toe moet verhouden. En wat ook een zekere autoriteit heeft in de zin, dat is er voor jou. Hm. En door lange processen van individualisering en secularisering... zijn we terechtgekomen in een fase waarin we het, maar veel mensen... dat geldt niet voor iedereen natuurlijk, zin moeten maken. Dat is ook de paradox ervan, want... alles wat wij zelf moeten maken, of het nou producten en lopende band zijn of zin... Wordt ook onderhevig aan alles wat wij maken, namelijk competitie, prestatie, creativiteit. Hè? Dat is altijd de paradox. Dus in hoeverre, vanmorgen stond er een interessant artikel in Trouw van Koen Simon... ik weet niet of je het nog meegekregen hebt, die daar ook een beetje op hamert. Die zegt, kijk, heel veel moderne spiritualiteit wordt verkocht. Ik zou het nadruk verkocht, want het heeft ook iets van een markt... als tegengif tegen... het systeem wat we nu ontwikkeld hebben, prestatiemaatschappij... waarin alles geïnstrumentaliseerd wordt en alles geëconomiseerd... en relaties veroppervlakkigen en zo. En tegelijk is het er ook een product van. En je zou kunnen zeggen, door de secularisatie... is de ziel een vrijgekomen domein geworden. Hm. Wat ook in beslag kan genomen worden door de markt. En dus het is ook... ik heb er zelf wat ambivalente verhoudingen in die zin tussen. Dat is ook misschien wel logisch, omdat ik religieus ben... in wat meer klassieke zin. Dus je kunt op religie veel kritiek hebben, dat heb ik ook. Maar ook laagmoderne spiritualiteit heeft ook wel zijn kanten... waarbij zelfs, Koen Simon noemde het voorbeeld van ongeluk. Hè? Leren ongelukkig te zijn. Jij hebt wel eens gesproken van een faaldag opnemen en zo. Hè? Hij zegt, ja, dat wordt ook weer een prestatie. Als je niet uitkijkt. Hè? Dan echt ongelukkige mensen krijgen dan eigenlijk het gevoel van... eigenlijk lukt het mij niet om mijn eigen leed Instagrammable te maken. Dus het aanjagen van de laatmoderne spiritualiteit... heeft voor een deel te maken met iets wat onze samenleving laat liggen. De prestatiemaatschappij heeft iets van veroppervlakkiging... verinstrumentalisering, dat roept ook vragen op. Maar in hoeverre is die laatmoderne spiritualiteit... daar eigenlijk ook weer een product van? Ja, het klopt. Het is ook een product als je kijkt hoe yoga en spiritualiteit... zijn technieken, hè? Ja. Als techniekjes... Ja. En tegelijkertijd, je hebt ook bijvoorbeeld de term Mac Mindfulness. Mm. Bedrijven die het incorporeren in hun structuur. En waarvan je natuurlijk kunt afvragen... is dat om de productiviteit omhoog te halen. Ja. En aan de andere kant, wat nou als het effect van die technieken... toch heel positief is, hè? Dat het toch positief uitpakt. Maar definieer positief is. Wat zou je dan positief vinden? Dat je bijvoorbeeld, stel je voor die mindfulness op de werkvloer, Mac Mindfulness, dat je door die oefeningen en door dat ademen of wat hartopeners, dat je meer oog hebt voor je collega's. Ja. En dan is het weliswaar verpakt in iets. Mm-hmm. Maar toch, wat als nou het effect eigenlijk positief blijkt? En dat noem ik dan positief. Ja, ik ook. Mijn vraag daarbij is misschien. Maar goed, ik ben niet de enige die de vraag heeft. En jij zult het misschien ook wel hebben. Ulrich Beck, die socioloog, heeft ooit gezegd: veel laat-moderne spiritualiteit zijn biografische oplossingen voor systeemfouten. En het leert je aan te passen aan een samenleving die eigenlijk ziekmakend is. Ja. En dus brengt je in balans. Het corrigeert hier en daar misschien wat, maar het verandert niets wezenlijk. Het geeft geen alternatief van een alternatieve samenleving. He, zeg maar waar je in een eerdere fase met het harde atheïsme zo gezegd, dat had dat wel, hè? Ja. Dat had toch een idee van religie moet weg. Wat er nou wel moest, dat wist men niet zo goed. Ja. Maar in elk geval, er moet iets veranderen in de wereld. En religies hebben dat perspectief ook. In het christendom is dat het koninkrijk van God, zeg maar. Dat is altijd iets wat deze samenleving op spanning brengt. Een profetisch, kritisch perspectief. Waarvan ik me wel eens afvraag in hoeverre laat moderne spiritualiteit daar ook iets van heeft. Of dat het uiteindelijk toch, nou ja, om het cynisch te zeggen, zo bedoel ik het niet, een manier is waarop de prestatiesamenleving ons helpt om daar een beetje om de scherpe kantjes ik denk alleen wat te kunnen verwerken. Uiteindelijk zo'n beoefening van spiritualiteit, die Instagrammable spiritualiteit, waar ik ook echt helemaal niet goed van word. Allemaal in een legging poserende, kijk mij nou in de downward dog, perfect. Dat is wel lekker als authentiek zijn. Daarmee loop je natuurlijk eigenlijk ook tegen de precies weer tegen die grens aan die je wil. Daar word je ook weer net zo ongelukkig van. Ja. Dus dan, kijk, ik zie wel degelijk binnen de vorm van spiritualiteit die ik beoefen en de mensen die daar omheen hangen, zie ik wel degelijk ook wel impulsen om de samenleving te veranderen. Hmm. Die gaan bijvoorbeeld, en dat lijkt heel erg bij jezelf te beginnen. Het gaat om vegetarisch eten. Hmm. Het gaat om iemand helpen op een dag. En daar zie ik wel ook van een soort perspectieven voor een andere samenleving. Daar is het wel mee verknoopt. En wat ik ook zie in die wereld, is dat heel veel mensen ook echt hun leven veranderen. Ze geven die baan op van in bedrijfsleven waar ze zich over de kop werkt. Dus ze veranderen echt hun leven. En daarmee, dat zou je een persoonlijke daad kunnen noemen, maar ze veranderen daarmee ook het leven van wat mensen om zich heen. Ja. Dat begint in het gezin. Ja, dat is belangrijk. Dus die vorm van yoga die ik beoefen, Kundalini yoga, yoga voor de householder. Die zegt juist niet, ga die hele wereld nou veranderen. Hmm. Je bent alleen met jezelf bezig. Zeggen, ja, je bent met jezelf bezig in jouw huishouden. Daar begint het. Mm-hmm. En dan als jij in jouw gezin of jouw mensen om je heen, dat hoeft niet eens je gezin, maar wat die naast, daar begint het. Dan verander je die samenleving. Hmm. Want er wordt nu in het debat, wat mij betreft, een oppositie gemaakt tussen problemen die in het systeem zouden zitten versus het individu. Hmm. Ik denk dat dat al een dualistisch denken is wat een soort raar gesprek oplevert de hele tijd. Hmm. Bijvoorbeeld over burn-out. Ja, dat komt door de samenleving, de 24-uurseconomie. En dan gaan mensen heel individualistisch en individueel op dat matje liggen en om zich aan te kunnen passen. Dit is wat mij betreft een valse oppositie tussen individu en systeem. Daar begin je eigenlijk als mens, als individu, probeer je iets te veranderen. En als je loopt hoe dan ook op tegen die oppervlakkige laat-moderne spiritualiteit, die Instagrammable, die versie die jij geeft, dan ga je weer de burn-out in. Ja. Dan loop je weer. En ja, dat als, denk ik ook. Ja. Wat je natuurlijk wel ook ziet, je hebt natuurlijk wel degelijk die utopische extremen gehad, hè, die meer sectarisch zijn, de Bhagwan-varianten van spiritualiteit. Daar worden natuurlijk wel utopische visies geschetst. Maar ook autoritair en sectarisch. En autoritair en sectarisch. Dus dat is ook niet het antwoord. Mm-hmm. Dus dat zal er toch ergens tussenin liggen. Dus de hele omslag van meer individueel, meer zinmakend, je biografie ook gebruiken en je lichaam gebruiken als bronnen van spiritualiteit, die vind je natuurlijk zowel binnen als buiten de grote religies. Ik denk wel dat er verschillen zijn tussen veel ongebonden spiritualiteit die ik zie en de spiritualiteit of de geloofshouding die ik zelf in de kerk heb geleerd, zonder dat nogmaals helemaal zwart-wit tegenover elkaar te zetten. Kijk, wat je in de kerk natuurlijk heel sterk meekrijgt is, als het gaat over de complexiteit van het leven, is die dialectiek tussen het koninkrijk van God en de wereld zoals die is. Deze wereld zoals die is, ja, allerlei lijden enzovoorts, zal er altijd deel van uitmaken. Het is niet in die zin niet op te lossen. Het heeft in zichzelf misschien ook geen zin, maar het kan wel zinvol worden. Je hoeft het niet per se zelf te maken. Vanuit een groter perspectief kan het zin krijgen. Dat is één. Het tweede, de samenleving die we hebben, de wereld die we hebben, zal altijd problematisch blijven. Want mensen zullen met elkaar altijd mooie dingen maken, maar er zal ook altijd een bepaald zootje van maken. Centraal in het christendom staat het kruis van Jezus Christus, waarbij de beste religie van die tijd, zo gezegd, en de beste politieke stelsel van die tijd een rechtvaardige ter dood brachten. Zoals het in de Bijbel neergezet wordt, de wijsheid van de Grieken, de religie van de Joden, de politiek van de Romeinen, de beste stelsels die bestonden toen, hebben toch klaargespeeld om iets heel onrechtvaardigs te doen. Dus er zit ook altijd een zeker wantrouwen tegen onze samenleving en de spiritualiteit en de religies die ze produceren, speelt ook altijd wel een rol. Gemeenschap, denk ik, is een belangrijk element. Ik denk dat dat wel een onderontwikkeld aspect is bij moderne spiritualiteit. Dat je in kerken en trouwens ook in moskeeën of waar dan ook, in synagoges, ja, je komt in gemeenschappen waarbij je ook vrienden wordt met mensen die het niet voor elkaar krijgen, of die arm zijn, of geen Instagrammable leven hebben, of gewoon heel lastig en moeilijk zijn, die je in het dagelijks leven makkelijker kunt vermijden, maar met wie je nu samen een kerk moet besturen, noem maar wat, en met wie eigenlijk geen land te bezeilen valt. Dat soort dingen maken misschien de verschillen uit, die misschien meer gradueel zijn dan absoluut, maar toch wel aanwezig. Tegelijk moet je ook zeggen, in veel moderne spiritualiteit, als ik kijk naar het onderzoek van collega's van mij, Stef Aupers en Peter Verstegen enzovoort, die zeggen, ja, dat wordt natuurlijk vaak verkocht onder je maakt het allemaal zelf, zin en developing yourself en zo. Maar vergeet niet dat er ook zeer autoritatieve beelden van wat dan je moet worden. Je moet wel kwetsbaar worden, je moet wel open worden, je moet wel in evenwicht komen, je moet wel een eenheidsvisie ontwikkelen. Dus als je dat allemaal niet doet, uiteindelijk komt er wel allemaal een beetje hetzelfde menstype uit. En als je daar niet mee kunt, dan is dat ook wel heel lastig. Ja, ik geef altijd tijdens lezingen zo'n heel mooi overzichtje van 10 redenen waarom Oosterse spiritualiteit nu zo populair is. Mm. En waarom dat zo aanslaat. En, maar ik denk in de kern dat mensen ofwel naar zich tot religie voelen aangetrokken, of tot deze Oosterse spiritualiteit is omdat ze, en jij noemde het al, omdat er lijden is. Mm. Dus er is iets wat waar je een antwoord op zoekt. En het kan beginnen als een fysiek lijden. Het kan ook mentaal lijden zijn. Het kan lijden zijn onder de druk van deze maatschappij. Het kan de stress zijn van de telefoon die steeds maar een beroep op je doet. De voortdurende afleiding, concentratiestoornissen. Al die dingen kunnen je daar brengen. Dus op de een of andere manier ben je een beetje ongelukkig. Of heel erg. En dat brengt je daar naartoe. En dat kan hem in allerlei dingen zitten. En wat ik denk de waarde ervan is dat, en dat ik dat woord zinmakend, dat blijft een beetje haken in mijn. Ja, ik gebruik het bewust. Ja, omdat dat is natuurlijk inderdaad suggereert inderdaad weer dat die zin gemaakt moet worden. Hmm. En daar zit iets heel fijns in, want je kunt hem dan kennelijk zelf ontwerpen. Maar het hele mooie van die hele Oosterspiritualiteit is dat je daar natuurlijk gaat zitten. En dan gaat het niet om dat je actief handelt of doet of weer productief bent of je manifesteert, maar dat je juist zin ontvangt door te zijn. Dus het is niet te doen wat je beoefent, maar het zijn. Dus dat is dan niet die zin die je dan ook weer moet maken, waar Oosterse spiritualiteit dan een tool of een techniekje in is. Maar het is het zijn, ontvankelijk zijn en het ook misschien wel ontvangen van die zin. Ik weet niet of dit super religieus klinkt wat ik nu zeg, maar best wel. Ja, je bent op weg. Ja, maar dat hebben ze ook echt gemeenschappelijk. Er, zijn zoveel, maar, er is zoveel overlap. Ja, maar daar was ik ook wel benieuwd naar. Want er zijn natuurlijk ook overeenkomsten. Het is niet een zwart-wit verhaal. Ik zeg niet, kijk, religies zijn niet allemaal hetzelfde. Ze stellen verschillende vragen, ze hebben verschillende werkelijkheidsperspectieven. Maar ze vertellen ook verhalen over de werkelijkheid. Het zijn ook worldviews. Ze hebben bepaalde gemeenschapsvormen, bepaalde rituelen ontwikkeld om met het leven om te gaan en ook hoop te ontwikkelen voor een toekomst. En er zit natuurlijk een heel sterk in religie een sterk bestraffingssysteem. Er zitten veel ideeën over goed en kwaad en een duel in sommige vormen van religie. Ja, dan kunnen we weer niet. Het idee van een zonde bijvoorbeeld. Ja, een zonde. Dat wat niet mag, dat wat verboden is, dat wat. En dat denk ik dat voor die moderne speeltijd daar zit een groot verschil. En waar ik ook nog wel benieuwd naar ben, Stine, want in 2015 schreef jij het boek Go East. Ja. Over de Oosterse spiritualiteit. En dus volgens mij toch vooral een heel positief, ook wervend boek. Ja. En vorig jaar had je het boek Goeroes. Ja. Dat toch wat meer een waarschuwend karakter had. Hè? Dat ging ook heel erg over de schaduwzijde. Volgens mij zelfs de gevaren ook van Oosterse spiritualiteit. Ja, waardoor die kentering? Waarom vond je het nodig vooral om te gaan waarschuwen ook voor de gevaren? Omdat ik ze zag. En meemaakte. Je had toch zo'n ervaring met zo'n koekje of zo? Ja, precies. Ik had ook een negatieve ervaring zelf. Waarin ik eigenlijk ook de schaduwzijde ook echt zag. Ik zag hoe een groepsdenken gevaarlijk kan zijn. En wat was die ervaring dan precies? Dat was tijdens een opleidingsweek. Dat was een meditatieweek waarbij we in een cirkel meditatie moesten doen. En dan kregen wij ook koekjes. Terwijl we hadden een heel streng dieet gehad. Iedereen had razend honger. En die koekjes, daar zat een grote hoeveelheid nootmuskaat in. Daar ga je van trippen, hallucineren. Dat geeft meestal een bad trip. Okay. Bij mij in ieder geval wel. Het was niet prettig, niet leuk. En het was verschrikkelijk. Ik ben weggegaan, hals over kop. Maar ik heb me afgevraagd waarom ik de enige was. Hmm. Waarom 60 mensen bleven. Dat wilde ik eigenlijk weten. Waren zij verknocht aan de guru, de spirituele leider in kwestie? Hadden zij een sterk groepsband? Wat was er aan de hand? En ik heb daar ook gezien dat de technieken waar we het net over hadden ook, dus die dingen als mediteren, ademhalen, dat ze ook, als je ze husselt, je kunt er echt hele rare dingen mee doen. Echt gevaarlijke dingen. En sommige sectarische bewegingen doen dat ook. Bijvoorbeeld de Hare Krishna, die heeft de meest effectieve manier van bekering. Gaat ook het allersnelst van alle sectes. En dat doen ze door heel sterk die zintuiglijke ervaring te beïnvloeden. Tijd, je dieet, rommelen ze mee, slaap. Licht en donker, slaap. En ik vond dat eigenlijk hele interessante kwesties over hoe je de geest kunt manipuleren. Want we leven in een tijd met zoveel beeldenbombardement. Wij worden eigenlijk elke dag gemanipuleerd, doorlopend. Dus ik raakte wel heel erg nieuwsgierig in hoe dat bombardement op de zintuigen, hoe dat effect op mij had in die setting, hoe je die technieken kunt inzetten en waar die grens ligt tussen gezond en ongezond. Een gezonde vorm van spiritualiteit, een ongezonde vorm van spiritualiteit. Want wat ze verkopen is natuurlijk een verbetering van je leven. Ja. Wanneer wordt dat eigenlijk gevaarlijk? Waar ligt die grens? Kun je hem aanwijzen? Ja. En dat was de zoektocht van het boek. Ja. En die grens is heel lastig. Je kan niet zeggen 2 minuten met je handen in de lucht is prima, 30 minuten wordt gevaarlijk. Nee, ja. Je kunt niet een harde grens tussen gezond en ongezond. En ik denk dat is een vraag die is van groot belang. Zeker voor die spirituele wereld, want die claimt je te helpen. En op een bepaald moment lijkt je een heel zwart-wit verhaal te hebben. En dan kun je zeggen, Bhagwan, dat was slecht, dat was een secte. Ja. En kijk eens wat er. Maar dat is een proces geweest. Dat is ooit echt een prachtige commune geweest met hele ecologisch paradijs. Mensen die samen wilden werken, die een nieuwe maatschappij. Dus waar ligt dat omslagpunt? En jij dacht ook dat jij iets moois ging doen. En dat is een proces. En uiteindelijk ben je, gedrogeerd, kan je dat denk ik wel noemen. Ja. Terwijl jij ook niet verwacht had dat je zo die grens over zou gaan. Ja, en voor sommige mensen is zo'n manier van spiritualiteit beoefenen is volstrekt normaal. Je geeft je over aan die guru, die doet het juiste. En als je in een andere mindset zit, heb je misschien ook wel een positieve ervaring. Er waren dus ook mensen die vonden het fantastisch wat hun overkwam. Ja, dat is dan schokkend als daar. Want dat hoorde bij dat onverwachte, de meester die weet hoe het moet en die hadden een prachtige ervaring. Het ingewikkelde is natuurlijk bij dit soort dingen altijd dat spiritualiteit of spirituele ervaring of ervaring met het hogere, zo gezegd, op een bepaalde manier niet echt gewekt worden door de normale routines in onze samenleving. Die zijn heel technocratisch, heel functioneel, heel rationeel. Dus je moet op een manier doorbreken. Ja. En daar zit precies ook de kwetsbaarheid. Je hebt het nodig, bepaalde disciplines. Nou ja, misschien inderdaad. Uit je comfortzone is onderdeel van een spirituele opleiding. Kan niet anders bijna, maar het is ook gevaarlijk. Ja, maar het hoort erbij. Dus je doet dingen zoals heel vroeg opstaan. Je doet dingen en die helpen je ook. Ja. Maar er is dus iets wat niet meer helpend en zelfs ongezond kan zijn. Dat kan ook per individu verschillen. Waar zit dat punt volgens jou? En er zit, ik denk dat daar waar eigenlijk die relatie leraar-leerling omslaat en de leraar niet meer het doel van jouw ontwikkeling en groei voor ogen heeft. Ja. Dus een goede leider, spiritueel leider, religieus leider, die wil geen discipelen en volgelingen. Die wil een nieuwe leraren opleiden. Die wil dienen. Wil dienen aan wat de ander kan helpen en groeien en ontwikkelen. En heeft dat voor ogen en niet zijn eigen macht. Het zit op geld, eten, seks, drugs. Daar zitten die grote verleidingen waar iedere leraar moet daar op de een of andere manier een ethische code in bouwen om daarmee om te kunnen gaan. En het gevaar zit volgens mij daar waar die leraar-leerling-relatie niet zo gedefinieerd wordt. En bij spirituele werelden is het helemaal gevaarlijk, want die autoriteit is gegeven. Iemand zegt, ik ben de verlichting. Ja, en er bestaat niet zoiets als spirituele autoriteit. Over hoe je wat daar gebeurt als je iemand voor een groep zet en diegene zegt, ik ben verlicht. Ja. En wat daar gebeurt in de dynamiek. En dan zeg jij, dan moet je eigenlijk sowieso wegwezen als dat gebeurt. Nou, je moet je realiseren dat het een overdracht is van een dynamiek tussen groep en leider. Een overdracht, een projectie. Mm. Er is niet zoiets als een spirituele autoriteit. Het is er niet. Maar wat ik wel ingewikkeld vond van wat je zei, is dat je zei eigenlijk, je kan niet heel duidelijk altijd een grens trekken. Je kan het niet zo zwart-wit stellen van dat is goed of dat is slecht. Ik heb in het boek verschillende antwoorden verzameld en sommige zijn heel helder. Het meest heldere antwoord kwam onder meer van Ellen Heimerichs, die geboren is in Noorse Broeders, sectarische gemeenschap. Ja. En daaruit is gestapt. Het is ontzettend moeilijk om zo'n gemeenschap te verlaten. Je komt heel eenzaam te staan. Ja. En zij is zo dapper dat ze keer op keer hardop in de media dat ze wel zegt waar de gevaren zaten. En zij zei klip en klaar op het moment dat ze gaan zeggen wat jij met je kinderen moet. Oh ja. Dat ze die zeggen, die moet jij uitstoten. Dat ze aan je kinderen begint te morrelen. Ja. De meest intieme relaties eigenlijk instrumenteel gemaakt worden ten opzichte van de gemeenschap. En ik denk dat een heldere relatie is. Op het moment dat ze zeggen met wie jij naar bed mag, moet en wie niet. Dat ze dat voor je gaan bepalen. Dat ze gaan bepalen of jij kinderen mag of niet. Want dat gebeurde ook bij Bachman. Geen kinderen. Hè, of kinderen zijn van iedereen. Dat hoor je vaak. Over je partners, over je intieme relaties, dat is een harde grens. Voor mij was een harde grens ook op het moment dat je mensen inderdaad stoffen toe gaat dienen zonder dat je ze daarvan op de hoogte stelt of ze een mogelijkheid geeft. Linksom of rechtsom hoor ik eigenlijk zeggen waar de individualiteit van iemand niet meer gezien overheen gewalst wordt, zo gezegd. Ja. De individuele beslissingsruimte. Ja. Ja. Ja. Maar tegelijkertijd was het onderzoek dus veel ingewikkelder dan ik dacht. Dit zijn hele duidelijke antwoorden. Ja. Maar het was veel ingewikkelder dan ik dacht. Makkelijker gezegd dan gedaan. Nee, maar net gaf je het voorbeeld van die oefening van als je dat een paar minuten doet, of een half uur. Je kan niet altijd makkelijk zeggen van nou, hier ga ik nu echt die grens over van waar het gevaarlijk kan worden. Maar dat lijkt me ook wel ingewikkeld. Want dan begin je ook ergens aan waarvan je niet van tevoren weet, kan ik uit de buurt blijven van die grens. Ja, en tegelijkertijd is er ergens ook een soort overgave waar je naar verlangt en die je wil beoefenen. En dan vergt het ook dus dat je soms wel avontuur aangaat. Avontuur, ja. Want dat heb ik altijd wel echt, ook vroeger altijd bewonderd en met een zekere verwondering bekeken, is het moment dat mensen hoe noem je dat ook? Dat ze in de kerk doen. Belijdenis. Ja, ja. En ze gaan op de knieën. En ik heb een relatie met een gelovige gehad, dus ik was daarbij. En ik heb echt mijn ogen, ik dacht, wat doet hij nou? Hij gaat door de knieën. Wat doet hij nou? Maar ik heb wel nu pas met terugwerkende kracht, die relatie is toen ook niet goed afgelopen. Want ik zat met die Four Horsemen natuurlijk. Oh ja. Dat was in jouw felle atheïstische periode. Maar ergens benijd ik het wel. Ik dacht, hij gaat door de knieën, hij geeft zich over. Dit is nu pas zie ik dat daar een zekere schoonheid in zit. En dat de mensen in de spirituele wereld eigenlijk hetzelfde zoeken. Ja. Een moment van overgave, wat misschien dan in het christendom ook passie wordt genoemd. Echte overgave. Vertrouwen, dus geloof. Vertrouwen, zoeken eigenlijk hetzelfde. Ja. Veel van wat je zegt herken ik. Ik geef zelf leiding aan een religieuze gemeenschap, een christelijke kerk in Amsterdam. Ik ben althans een van de. Voor mij is het altijd ontzettend belangrijk. Ik sta daar voor een zaak die ik ook niet in bezit heb. Hè. Vertegenwoordig een bepaalde traditie. Die rijk is, die mooi is, die ook andere kanten heeft. Waar ik ook kritisch over moet zijn. Maar in het algemeen iets waar ik van hou, waar ik waardeer. Maar waar ik steeds wel mensen toe moet uitnodigen om zich daar zelf toe te verhouden. Ik dien. Dat vind ik wel heel belangrijk. Ik heb ooit geleerd van een psycholoog die zei, dat heet differentiatie. In gemeenschap in het algemeen, maar omdat religieuze gemeenschappen vaak de meest hechte zijn van allen, behalve gezinnen, heb je dat misschien sterker. Dat je te veel met elkaar versmelt, hè, zo gezegd. En wat jij net beschrijft is eigenlijk ook een ervaring waar het bewust zelfs gezocht wordt. Je individualiteit wordt opgelost in het collectief. Wordt allemaal één. Ja. Er moet iets overblijven. Juist wanneer je ook van mening met elkaar verschilt. Hè? Daar wordt het misschien vaak het meest zichtbaar. Wanneer de ander zegt, over wie je verantwoordelijkheid, in dit geval als leidinggevende, ik denk daar anders over, ik maak andere keuzes. Kun je op dat moment zeggen, ik ben het daar niet mee eens, maar het is wel jouw keuze. Nou, daar zit de mogelijkheid om jezelf en de ander af te grenzen en toch in relatie te blijven. blijf wel van je houden. Of ik blijf wel bij je betrokken. Niet, je hoeft niet per se te eens te zijn met de ander. Je hoeft niet te zeggen, ik hoef je keuzes niet te delen. Je kan daar echt heel anders over denken. Niettemin, ik ben een reisgenoot van je, zo gezegd. En niet degene die vertelt hierin. Ik kan wel zeggen, ik denk dat dit beter is. Ik denk dat dit verstandiger is. Of ik denk dat de traditie dit zo zegt en niet voor niks zo zegt. Daar zit echt wel een risico. Als ik kijk in de kerk, veel gelovige leidinggevende dominees, priesters en zo zijn vaak lieve mensen die heel graag in relatie willen zijn. Heel erg in gemeenschap willen zijn. Het lastig vinden om te differentiëren. En ja, als dat in een omgeving gebeurt die weinig institutioneel is, waar weinig zekerheid en zekering en borgen zijn, geen commissies van toezicht, geen protocollen enzovoort, dan lijkt dat risico me nog groter. En dat zie je niet alleen in de spirituele sector, maar ook wat in sommige pinksterachtige gemeenten of zo. Je moet het maar geloven dat die leider het goed meent. Hè? Sommigen hebben dat van nature of hebben daar talenten voor. En anderen die bedoelen het wel goed, maar gaan toch fout in. We leven natuurlijk ook een beetje in de tijd dat we een beetje wars zijn van instituten. Misschien wel. Hè? Je ziet dat bij de kerk en je ziet het ook bij vakbonden. En je ziet het bij politieke partijen en dergelijke. Ja, ik denk dat alle polarisering wat dat betreft, die ook heel sterk bij ons is dat vaak. Instituut is fout, individu is goed. Is niet zo vruchtbaar. Institutionaliteit is niet te vermijden. Dat zie je nou met die ervaring die Stina net deelt. Het had wel geholpen als daar een commissie van toezicht was of zo. Was die leider daar ook verantwoordelijkheid schuldig was aan misschien wat buitenstaanders die daar eens even meekijken. Of een psycholoog of weet ik veel. Ik noem maar wat, hè. Of dat een vertrouwenspersoon is aan wie je dan kunt zeggen van, dit ging niet goed. En dat is institutionaliteit, hoe je het ook bent of keert. Ja. Dat is niet te vermijden. Instituties hebben de neiging om soms zo groot en anoniem te worden. Of dat ze bijna zichzelf gaan verkopen in plaats van een soort skelet te worden om het goede leven. Nou ja, een van de grote issues is denk ik ook een soort naïviteit rondom de materiële kant van spiritualiteit of religie. Tuurlijk. Daar is geld mee gemoeid. Iedere yoga-leraar die begint, die zit daar met de meest fantastische intenties om de studenten te helpen. Daar als een goed voorbeeld te zitten. In de religie zou je misschien het licht te vertegenwoordigen, waaraan men zich kan spiegelen en te dienen. En dan blijkt je dat je gewoon een clubje leerlingen moet vasthouden. Want je moet je brood verdienen. Brood verdienen. Ja. En dat werkt door. En op een gegeven moment ontstaan er instituten waar mensen gewoon banen hebben. Ja. Daar moet je niet naïef over zijn. En daarin zit die schaduwkant, de potentie van misbruik. Wat voor die zit daarin ingebouwd? Dat is niet een wereld die daar vrij van is. En daarom komen nu natuurlijk ook allemaal kwesties naar boven rondom #MeToo en die spirituele wereld. Dat gaat maar door met tantra-leraren, met studio's, met Bikram. Dus het is heel naïef om niet. Daarom heb ik ook dat boek geschreven. Om die schaduwkant op tafel te leggen. Ja. Mee te nemen in al die opleidingen. Het is, maar is dat misschien ook wel. Dat geldt natuurlijk ook voor gelovigen die dan een traditionele religie aangenangen. Die denken dan van, dit is helemaal. Nu ben ik omringd door goede mensen. En die lopen dan tegen teleurstellingen aan. Ja. En die zijn er dan helemaal klaar mee. Is het voor jou ook een soort desillusie geweest misschien ook al? Dat je een klein beetje van de koude kermis bent thuisgekomen? Ik ben natuurlijk gaan onderzoeken. Is het dan een kwestie van één foute leraar? Is het het systeem? Wat is mijn rol daarin? Daar was ik ook benieuwd naar. Het was wel in zekere zin een romantische desillusie. Omdat ik daarvoor natuurlijk echt heel enthousiast een heel boek geschreven. En ik dacht, dit verhaal hoort er ook bij. En als ik straks die lezing ga doen over hoe goed het mij gaat, ga ik dan dit ook vertellen. En uiteindelijk ook een soort bijna een onttovering. Omdat ik zat er echt helemaal in die leer. En daar zat een soort onttoveringsmoment. Ja. Ja. En dat ik ook ineens zag, een beetje soort alsof de techniek ook ineens ontdaan was van de hele leer. Ik dacht, het is ook een techniekje. En ineens was die. En dat is natuurlijk ook een enige vorm van verlies. Ja. En daarna heb ik weer. Was het meer een soort bewuste keuze om toch een aantal dingen wel te blijven doen, te integreren. En je moet ook wat. Gewoon. Je moet gewoon echt ook wat. Een soort houvast hebben of handelingen in je leven. Dat is het ook hoor. Ja. Om niet anders word je gewoon rete depressief. Als je niet iets. Je moet iets bedenken in je leven. Waar je maar aan vasthoudt en wat je doordraagt aan. Wat ik dan in mijn geval mijn dochter. Ik bedoel, dat zal je misschien ook wel eens met. Dat weet ik niet. Heb je dat ook eens? Ja, ik kom wel eens mensen tegen die helemaal afgeknapt zijn uit de kerk. Omdat ze tegen een hele vervelende dominee aangelopen zijn. Of Ik zeg altijd, ik heb het allemaal meegemaakt. Ik kan veel ergere verhalen vertellen. Ja. Maar zonder af te doen, hè, aan de ervaringen van mensen. Mensen kunnen soms erg gekwetst zijn. En daar blijf ik ook af. Aan de andere kant, het hoort ook wel een beetje bij volwassenheid. Om te beseffen dat dit er ook wel bij hoort. Hè? Dat je ook altijd je weg moet vinden te midden van heel veel onvermogen. Van jezelf en van anderen. En soms ook kwaadaardigheid. En dat in de beste, vaak onder de... Ja, in de Bijbel staat een prachtige tekst die zegt... De Satan, de boze, komt als een engel van het licht. Nou, er zit iets in, hè, van in de prachtigste verschijningsvormen... die het meest ontroeren, die het meest pakken... kan tegelijk ook het kwaad zich schuilhouden, zo gezegd. Hm. Zonder dat je daarmee tot een soort paranoïde houding wordt verleid. Want ik weet niet of dat in jouw sector is, Tine... maar in de sector van het christendom is dat altijd in een context van hoop. Het loopt goed af. Het goede zal overwinnen, maar vergeet niet... dat onderweg kom je wel een hele hoop rotzooi tegen. Ja. En ook in de kringen die het meest vertrouwt soms. Ja. En ik denk ook dat je dan uiteindelijk kun je... vind je een balans tussen autonomie en overgave... en kun je dan toch kiezen voor een kader. Zoiets. En ik had onlangs een geweldig leuk en pittig debat met Esma Alarachi... een van de meiden van Halal, over geloven. En voor mijn gevoel staan wij dan inderdaad tegenover elkaar. Het was echt een pittig debat over de boerka, over homoseksualiteit. Oh ja. En ik zat er echt weer vol op mijn paard van de voorzeg. Dus, ja. Maar op een gegeven moment... was heel leuk. Ze ontdekten we ook, ja, we zitten ook wel heel erg in. Zijn we nu een soort identiteitspolitiek aan het bedrijven, waarin we elkaar reduceren tot de gelovige versus de atheïst. Ja, en precies. Op het moment dat we het over waarde gingen hebben, brokkelde het spannende debat. Dat brokkelde ook uiteen. Bleken we veel gemeenschappelijk te hebben. Niet dat blijven dobbers, die boerka aan die homoseksualiteit. Maar zij zei iets belangrijks tegen mij, en dat zal ik niet snel vergeten. Ze zei: geloof je het nou echt? Ik geloof je het nou allemaal echt? Denk je dan allemaal dat het echt zo is? Met Allah en dit en dat. Geloof je het echt? Zij zei, nou, je moet niet vergeten, het is voor mij ook echt, het is een keuze. Mm-hmm. Dan dacht ik, oh, wacht even. Het is ook voor haar een keuze. Mm. Ze kiest ervoor. En dat vond ik wel echt een enorme eer en eye-opener. Ja, het is mooi. Voor haar, het schept voor haar ook een ruimte. Mm. Zij is niet alleen die, zoals ik haar dan zag, en zij had ook een beeld van mij, hoor, van je welste, van, oh, dat is Tine die atheïst, en dan moet ik, en oh, dat is die strenge gelovige Esma. Ja. Daar ben ik uiteindelijk ook zelf op uitgekomen. Dus je kan uiteindelijk wel kiezen voor bepaalde, gewoon weg om het leven leefbaar te maken. En omdat het toch onbegrijpelijk is, leven en dood, het is onbegrijpelijk. Ja, want ik kwam ook echt een uitspraak van jou tegen. Ik heb hem niet helemaal hier voor me staan, dus ik moet hem even aan mijn hoofd citeren. Maar het was iets in de trant van het universum is uiteindelijk willekeurig. Ja. En er is geen overstijgende zin van het leven. Ja, het is willekeur. Ah. Voor mij, of wat ik ervaren heb tot nu toe, willekeur. En dat is iets wat je nog steeds vindt, eigenlijk. Het is iets waarvan ik diep voel dat de weet dat het zo is. En desalniettemin kies ik ervoor om te houvast te vinden in iets waar die er iets minder willekeur van maakt. En een beetje houvast heeft om er mee om te gaan. Ja, ja. Want anders rest je niets dan nihilisme en depressie. Ja. Dus misschien wordt dit al heel somber zo. Maar ik weet niet of jullie het wel eens mee hebben meegemaakt. Zo'n willekeur van iemand die doodgaat. Of de willekeur van een ongeluk. Of de willekeur. Dat was toch niet een plan van iemand. Nee. Dat is echt, daar kun je niks van maken. En daar kun je ook niks van maken. Daar helpt spiritualiteit ook bij voor mij om als iets. En daar kun je zelfs nog iets van het Darwinisme vasthouden, zeg maar iets natuurlijks te zien. Mm. En dat geeft ook rust. Als een natuurlijk proces. Om te accepteren. Ja, accepteren. Hoort erbij. En cyclisch denken van leven, dood, geboorte, leven. Tot een bepaalde hoogte wel. Ja. Je had vandaag geloof ik nog iets over Rwanda. Dan wordt het wel lastig, vind ik hoor. Je zou eigenlijk een vergadering hebben over Rwanda. Ja, een evaluatie van de aflevering van Medialogica over massamoorden in Rwanda. Of de pure kwaadaardigheid. Ja. Nee, dan wordt het onbegrijpelijk. Dat is heel groot natuurlijk, maar toch is dat ook wel een. Ja. Daar kun je niet meer met termen als grillige willekeur. Het hoort bij de natuur of zoiets. Ja, nee, dat kun je niet. Dat is, dat, daar heb je een punt. Dat doet de mens elkaar aan. Ja. En dan moet je wij heel diep in het kwaad van de mens duiken om dit te begrijpen. Waarom we elkaar dit aandoen. Ja. It's nice to hear your voice again. I've waited all day long. Even wrote a song for you. It's strange the way you make me feel. With just a word or two, I'd like to do the same for you. It's nice to hear you say hello. And how are things with you? I love you. But very soon it's time to go. An office job to do while I'm here writing songs for you. Strange how a phone call can change your day. Take you away, away from the feeling of being alone. Bless the telephone. Stine Jensen was dat in de Ongelofelijke Podcast. En het gesprek is nog niet helemaal afgelopen. Dus het vervolg van de podcast hoor je zo dadelijk na 4 uur. 4 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. De politie heeft gisteren 14 mensen opgepakt bij het ontruimen van een gebouw van de Universiteit van Amsterdam. Studenten hielden daar een klimaatprotestactie omdat ze vinden dat de universiteit alle banden met de fossiele industrie moet verbreken. Begin dit jaar maakte de UvA bekend voorlopig geen nieuwe samenwerkingen aan te gaan met bedrijven zoals Shell. En bestaande samenwerkingen zouden nog tegen het licht worden gehouden. Maar de studenten vinden dat niet ver genoeg gaan. De UvA stond het protest toe, maar wilde niet dat de demonstranten de nacht zouden doorbrengen in de hal. In het noorden van Italië heeft zware regenval geleid tot overstromingen. Lokale media melden dat duizenden mensen zijn geëvacueerd. In de stad Cesena staan de straten blank. Ook in sommige wijken is de stroom uitgevallen. Het circuit van Imola, waar komend weekend de Formule 1 wordt gehouden, is gisteren ontruimd. Voor komende dagen wordt nog meer regen verwacht. De regio kampte eerder deze lente nog met droogte. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft een nieuw middel ingezet om Russische spionnen te werven. In een Russisch-talige video op Telegram worden Russen aangemoedigd om informatie te delen. In het filmpje zijn teleurgestelde Russen te zien die zich afvragen: is dit het leven waarvan ik droomde? Vervolgens kunnen ze via een portal op het dark web bij de CIA anoniem informatie delen. Het is niet de eerste keer dat de CIA Russen openlijk oproept om te spioneren voor Amerika. Vorig jaar, net na het begin van de oorlog in Oekraïne, circuleerde er een soortgelijke boodschap. En dan voetbal. Inter heeft zich geplaatst voor de finale in de Champions League. In Milaan werd gisteravond stadsgenoot AC Milan met 1-0 verslagen. Het is voor het eerst sinds 2010 dat Inter weer in die finale staat. Op 10 juni is Manchester City of Real Madrid de tegenstander in die finale. En dan het weer. Vannacht opklaringen. Het koelt af tot een graad of 5. Morgen droog en zonnig. Het wordt dan maximaal zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedemorgen, het is 2:04. De nacht van EO. Met Jan-Willem Messelink. En aanstaande zaterdag dan is het Annie M.G. Schmid-dag. Later dit uur spreek ik over deze iconische taalkunstenares met Ingrid Eilander, hoofd tentoonstellingen van het Kinderboekenmuseum. Maar eerst luisteren we naar het vervolg van de Ongelofelijke Podcast, waarin journalist David Bogert en vaste gasttheoloog Stefan Paas in gesprek zijn met Stine Jensen. In het NRC had je het ook over dat we eigenlijk allemaal een gat in onze ziel hebben. Had je een stuk over geschreven. Ja. Is dat dan ook wat je hier eigenlijk ook aanstipt? Van we zoeken allemaal manieren om daarmee om te gaan. Ja, wat? Ik denk dat er is zoveel afleiding voorhanden. Je ook bijna kunt verdoven met al die afleidingen. Van Netflix tot lachgas. Het stuk was naar aanleiding van eigenlijk het landschap wat ik om me heen zag in Amsterdam. Ik zag overal van die zilveren hoesjes liggen. Van die hulsjes. Lachgas. En ik vond echt een verslaafd landschap. Het is een beetje in de randen, rafelranden van Amsterdam. En dan zie je ze allemaal liggen. En het stemde mij een beetje treurig. Vooral die combinatie met dat korte lachhuisje en dan eigenlijk dat vervuilde landschap. Er is vanuit die Kundalini-yoga een heel mooi concept. Dat heet koude depressie. En koude depressie, dat is iets waarvan Yogi Bhajan is dan die founder van de Kundalini-yoga, de oprichter, die heeft gezegd: koude depressie, daar lijden heel veel mensen aan in het Westen. Koude depressie betekent eigenlijk dat je niet meer helemaal in contact staat met je gevoel. Levenslust is een beetje weg. Je doet al je handelingen. Je kijkt Netflix. Je gaat van afleiding naar afleiding. Je hebt je gesprekjes. Maar wat, Maar voel je ook iets? Of is er een vlam? Of is de levenslust? Of het echte contact? Koude depressie, zegt hij, is de ziekte van het Westen. Ik vind het een mooi woord, want het is niet een hele actieve depressie waarmee je naar de dokter gaat en gediagnosticeerd wordt en hier zijn de pillen of wat dan ook. Het is een soort lusteloosheid. Een manier van zijn waar heel veel mensen hebben dat eigenlijk. En dat koppelt hij, en ook vanuit die Oosterse filosofie, dat de ziel, het gat in de ziel, een gat tussen je persoonlijkheid. Dat zijn je overlevingsmechanismen, hoe jij geleerd hebt om het leven dan te handelen. En eigenlijk je ziel, je bestemming, hoe het goed voelt, hoe je echt samen, hoe dat klopt. Dat gat tussen je persoonlijkheid en je ziel, die afleiding is een soort wanhopig antwoord erop. En dat lachgaslandschap wat ik omheen zag, daar zag ik het zo gematerialiseerd. En daar werd ik heel treurig van. Dus daar ging dat over. Ja. Ik weet niet of je vraag. Ik heb een heel lang antwoord gegeven. Nee, maar dat was inderdaad wel een antwoord op de vraag. Want wat ik wel interessant vind, wij hebben het in deze podcast hebben natuurlijk veel over secularisatie. Mm-hmm. En nieuwe vormen van zingeving die daarvoor in de plaats kunnen komen, voor die ontkerkelijking. Nou, je zou inderdaad Oosterse spiritualiteit als een vorm van zingeving kunnen zien die daarvoor in de plaats komt. Maar je had het net over dat afleiden. Dat ook is wat veel mensen doen. Dat er niet zozeer per se een andere zingeving voor in de plaats komt. Maar dat het soms gewoon het afleiden, het dempen is van alle ellende die je ook om je heen ziet en die af en toe tot je komt via nieuws of wat dan ook. Dat ook een manier is om ermee om te gaan, in plaats van per se een soort diepere zingeving zoeken. Mijn idee is wel dat daar nog wel een verschil is tussen, om dat onderscheid toch weer te zeggen, religie en spiritualiteit. Religies die werken heel sterk met gemeenschappen, die ook sociaal gelaagd zijn, zo gezegd. Als ik in de kerk zit. In Amsterdam is dat wat minder zo, omdat Amsterdam binnen de ring nou eenmaal heel homogeen is, op een bepaalde manier. Maar toen ik nog op een andere plek woonde, zat in de bank naast mij iemand met alleen lagere school en iemand met oorlogstrauma en een hoogleraar van dit en iemand, nou ja, van alles wat. Dat betekent ook dat je op een manier iedereen iets van meekrijgt. Mijn indruk is dat een wat meer geïndividualiseerde vorm van spiritualiteit die je vandaag veel vindt, dat is wat lastig in de Schilderswijk, zal ik maar zeggen. Dat is toch wel een beetje voor de gearticuleerde upper middle class. Mensen die eigenlijk best wel het aardig doen in onze samenleving. Hoe doe je dat nou met mensen die zeggen, ja, echt vastlopen in deze samenleving? Die eigenlijk een beetje aan de rand komen te staan omdat hun beroep gewoon niet meer meetelt. Of omdat ze al 3 generaties werkloos zijn. Of nou ja, of nauwelijks kunnen lezen en schrijven. Al die mensen die wel deel uitmaakten van die traditionele gemeenschappen. Ja, ik vind het een heel terechte vraag. En ook het woord gemeenschap op zichzelf vind ik ingewikkeld in deze tijd. Er wordt ook vaak gesproken over de LHBTQI-gemeenschap. En denk ik, hoezo gemeenschap? Hebben die mensen, komen die bij elkaar? Nou, nee. Er is een groot verschil. Transgenders, zitten die gezellig bij elkaar, hebben die een gemeenschap? Nee. Die maken ook als individu. Dus dat woord gemeenschap. Nee, maar dat is soms. In ieder geval in de spirituele wereld is het vaak een illusie. Spirituele beoefening is wel gedemocratiseerd in de zin dat het niet meer alleen die upper middle class, maar veel nog wel. Wel overwegend hoor, als je naar de cijfers kijkt. Ja. Dus zeker. Ik weet wel van veel yogis om me heen dat die reizen ook naar Afrika af. Die doen daar gewoon goed werk. Die doen. Dus daar is wel. Daar is wel wat. Ja. Maar. Ik zeg ook niet dat je het moet oplossen. Maar het is gewoon een vraag die bij me opkomt. Ja. Daar zit wel een verschil. Maar goed, laten we zeggen dat een beetje. Had je die mooie term gezonkenes cultuurgoeten. Ja. Bijvoorbeeld naar de sauna gaan. Dat was ook ooit voor de upper middle class. Ja. En dat is nu ook. Kan ook. Wie weet. Uit Schilderswijk, om dat voorbeeld, die kan ook in de sauna ontspannen. Dat is ook gedemocratiseerd. Ja. Is lange weg. Maar het begint vaak wel in die upper middle class die zich kan permitteren en veroorloven. Bijvoorbeeld ook nieuwe schoolsystemen. Dus daar heb ik dan toch nog even een opgewekt hoeraadje voor die upper middle class breken, die dan dat toch soms ook wel weer een verandering in gang kan zetten. Ik ben daar wel iets pessimistischer over, omdat ik denk dat de voorwaarden daarvoor nu wel ontbreken. Kijk, vroeger, als inderdaad een bepaalde kleine elite het voortouw nam met een nieuwe ontwikkeling, omdat mensen toch wel in gemeenschappen leefden, sijpelde het wel door. Via families, vriendennetwerken, allerlei andere kerken, andere vakbonden, weet ik veel. In onze samenleving is dat ingewikkelder geworden en zou het heel goed kunnen dat ook de ontwikkeling van moderne spiritualiteit in feite de tegenstellingen vergroot in plaats van verkleint. Ja. De bruggen tussen de laag, ja, tussen de klassen, zo gezegd, ja, zijn heel dun geworden. En dat is eigenlijk jammer, ja, omdat net als bij religie, bij spiritualiteit, in principe hetzelfde effect zou moeten optreden. Hè? Jouw afkomst, een opleiding of rijkdom telt niet. Ja. Het is een oefening om dat af te leggen. Zeker. En dat is hetzelfde, om het ego te verkleinen, om te delen. Dat is eenzelfde oefening. Maar ik denk dat je gelijk hebt dat het in de praktijk wel zo is. En kijk, als bijvoorbeeld de woede een groot probleem is in deze samenleving. Ja. De woede van de gele hesjes. Hè, die wordt vaak gekoppeld aan lage economische klasse. Machteloosheid daarin ook. De protesten nu overal in Nederland ook. Van of je nu in de ziekenzorg zit, in het onderwijs of op een tractor rijdt. Die woede is wel een energie. De manier waarop Oosterse religie nadenkt over die energie en welke kant dat op kan, dat kunnen denk ik wel, kunnen wel een bijdrage ook leveren aan. En daar zitten ook mensen uit die beroepsgroepen en werken met die beroepsgroepen. Dus er is nu veel yoga voor op de werkvloer. Ja. Dan komt het wel binnen. En niet als tool om die woede te beheersen, helemaal niet. Maar om hem juist vorm te geven, daar iets creatieve, positieve energie van te maken in plaats van iets destructiefs. Ja. En ik weet het niet hoor. Ik ben ook aan het zoeken. Ik vraag ook niet aan jou of het om het op te lossen. Nee. Begrijp ik goed. Maar het is wel een vraag die me opkomt. En ik weet alleen wel dat ik zag één keer een debat over mindfulness op tv. Mm-hmm. En toen werd dit ook geopperd. En toen was er Elma Draaier zat daar en die zei met een vrij zuur gezicht. Ja, dan zitten daar die rijke luismensen met hun probleempjes op een matje. En toen dacht ik, ja, dat is probleempjes. Wel heel kort door de bocht. Ze hebben een kind verloren, hun partner. Ja. Ze hebben problemen met de opvoeding, rijke luisprobleempjes. Dit is juist wat we allemaal gemeenschap. Ik werd daar heel, heel, heel erg kwaad over. Nee, dat is kort door de bocht. Ja. Maar ik vermoed dat daar, misschien wat op ongelukkige manier uitgedrukt, wel eens een beetje hetzelfde sentiment achter zit. Van in hoeverre bindt dit echt nog mensen samen? Of is het toch echt iets van de mensen die toch al gearticuleerd zijn, die toch al een weg kunnen vinden naar voorzieningen, die toch al een redelijk inkomen hebben en cultuurschatten bezitten, zogezegd. Ja, die kunnen dit ook nog. Kerkelijke religie heeft daar ook last van. Een onderklasse valt daar ook uit. Er is ook steeds meer middenklasse geworden. Wilders is niet voor niets opgekomen in postkatholiek zuiden. Allemaal ontkerkelijke mensen die nog wel een soort autoriteit zoeken. En daar zit ook voor de kerken een vraag. Ja. Maar de vraag naar gemeenschap, en dan inderdaad een ander soort gemeenschap dan dat je een hele grote vergaarbak maakt van alle mensen die op een of andere manier gemarginaliseerd zijn, maar dat is natuurlijk nog geen gemeenschap. Dat is wel een hele grote uitdaging, vind ik. En juist het type gemeenschap waarmee je omgaat met mensen die echt anders zijn dan jij, die ook lastig zijn soms, die je helemaal niet leuk vindt. Familie, zeg maar, die je niet uitzoekt, maar die je krijgt. Dat is iets wat in ieder geval traditioneel, en hier op heel veel plekken nog, in de kerk wel beter zichtbaar is, vind ik. Dat zoeken naar gemeenschap is natuurlijk echt wel een issue in Nederland vandaag de dag. Dat vreet overal doorheen. Ik zou het graag oplossen, maar het is echt een grote maatschappelijke vraagstuk. Ik met jou. Om het positief te formuleren, daar ligt denk ik allemaal, ook voor die moderne spiritualiteit, een grote agenda. Hoe hebben we daar iets voor? Gaan we daar iets mee doen? En jij nu terecht je afvraagt is, heeft die moderne spiritualiteit zo'n agenda? Ik vraag het me af. Kan het überhaupt? Kan dat? Maar goed, dan zou ik weer zeggen van, nou ja, ergens begint het toch dan bij jezelf. Bij dat kleine huishouden, hoe dat dan ook in elkaar steekt en via die weg zoiets. Wie weet, ik kom terug als ik het heb opgelost. Mag ik nog één vraag stellen? Ja. Even wat me nog wel fascineert, als theoloog, zeg maar, Stine. Je zegt eigenlijk twee dingen. Het universum is pointless, zo gezegd. Ja. En tegelijk die zin wordt je gegeven. Het gaat even snel. Ja. Ik vraag me af dan, ik ga nu even het triomfantelijke puntje maken van, je hebt toch God verstopt ergens. Maar dat blijft voor mij wel lastig om dat bij elkaar te krijgen. Yeah. Als je zegt, dat is inderdaad bij zelf ook, toevallige willekeurige producten van een evolutionair proces. En begrijp me goed, ik zit hier niet creationisme te vinden, want evolutie, dat klopt in principe natuurlijk gewoon. En aan de andere kant, in die meditatie of wat dan ook, het wordt me gegeven. We maken het niet, zeg je. Yeah. Nou ja, ik zoek naar iets daartussenin natuurlijk, want ergens maak je het wel. Wat ik meer bedoel, als je heel erg zoals ik ben ben opgegroeid als van maakbaarheid. Mm-hmm. En er is geen zin, dus die maak je, die maak je. Dat is zo'n zin die ik zo vaak gehoord heb. De zin is er niet, die maak je. Mm-hmm. Kijk, als je er zo druk mee bezig bent, dan luister je niet soms naar, en dan kijk je niet, dan ontvang je niet, zou ik maar zeggen. Dan zit je die zintuig niet op die manier in. En in die, eigenlijk ruimt het wel. Die grillige willekeur ruimt eigenlijk wel met zin ontvangen, want het is een lege ruimte. Als het grillige willekeur is en het is betekenisloos, dan kun je wel heel hard zin gaan lopen maken. Maar in feite is het een lege ruimte. Nee, dat ben ik wel met je eens. En dan kun je heel hard rondrennen in die lege ruimte en zeggen, nou, er zit daar die zin en daar en lees dat en kijk dat en nu weet ik hoe het zit. Maar dat is natuurlijk een vorm van zelfbedrog. Ja, je oefent in die leegte of stilte of dat nietsige, die betekenisloosheid. Dan kun je misschien dan hoor je misschien of zie, ja, het is iets wat jou. Ik probeer niet vast te praten. Dus nee, ik praat gewoon. Dat hoef jij niet. Maar het is geen verhoor. Ik ben gewoon nieuwsgierig. Want ik heb het idee dat het namelijk ergens rijmt. Ja. Betekenisloosheid met iets. Ja. Je bent in ieder geval wat gegeven is, is zeg maar de familielijn waarin je geboren bent. Ja. En wat je van daaruit meeneemt. En daar kun je van hart proberen los te wrikken als een soort autonoom individu. En nu ga ik het in mijn eentje, ga ik besluiten hoe ik het maak. Maar je staat in een traditie. Dus daarin is al zoveel gegeven dat de oefening om je daar een soort los van te maken, een soort open te stellen voor. Ja, ik weet het niet. Ik snap dat je daarin een tegenspraak ziet, maar er zit volgens mij ook een soort rijm in. Ja, het is een vraag naar transcendentie, zou je zeggen. Waar zit dat nu? Ja. Dat verklaart waarschijnlijk mijn voorzichtigheid ermee. Ik gebruik net bewust die tegenoverstelling zingeving. Het wordt je gegeven. Of je maakt het uiteindelijk, hè, in een universum dat pointless is, zou ik zeggen. Uiteindelijk, links of rechts, moet het toch ergens bij jezelf vandaan komen? Ja. Of het groepsproces of wat dan ook, maar wij maken het. Dat hele idee, ik denk eigenlijk dat het grillige willekeur is en er is niets. Het is een keuze van mij om een soort gedachte aan te hangen waarbij je zou kunnen openstellen voor iets ontvangen. Ja. Dat is een keuze, hoe paradoxaal dat ook weer is. Paradoxen, daar leeft het. Ja. Daar leven we bij. Ja. We leven bij paradoxen. Misschien is dat wel een mooie. Lang leven de paradox. Een mooie afsluiting van deze podcast. Ja. Dankjewel, Stine. Graag gedaan. En Stefan, voor dit gesprek. Je hoorde een aflevering van de Ongelooflijke Podcast, waarin Stine Jensen in gesprek ging met David Bogert en Stefan Paas. Dit was een aflevering uit het archief. Iedere zaterdag op zondagnacht hoor je op deze zender tussen 12 en 1 de Ongelooflijke Radio. En de Ongelooflijke Podcast vind je dan op zondagochtend in je favoriete podcast-app. David Bogert en Stefan Paas spreken dan iedere week met een spraakmakende gast over religie in een steeds ongeloviger Nederland. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste? Thank you. U2. De nacht van EO. De Turkse president Erdogan heeft het bij de verkiezingen afgelopen zondag beter gedaan dan vooraf werd verwacht. Hij stond in eerste instantie achter in de peilingen, maar haalde zondag toch bijna een absolute meerderheid. Toch is er een tweede stemronde nodig en dat is bij Erdogan nooit eerder voorgekomen. En dat kwam omdat geen van die kandidaten meer dan 50% van de stemmen haalde. In de NOS-podcast De Dag vertelt politiek analist Joost Lagendijk over de opmerkelijke comeback van de president in deze verkiezingsrace. Hij schetst een profiel van de oppositieleider die met zijn zachtaardige voorkomen in alles de tegenpool is van Erdogan. En dus is het de vraag of hij het tij nog kan keren. Als premier en als president had hij het de afgelopen 20 jaar voor het zeggen in Turkije. De grote vraag is of het tijdperk Erdogan een vervolg krijgt. Want in de peilingen staat zijn grote rivaal op voorsprong. Joost Lagendijk, in aanloop naar de verkiezingen van zondag bouwde de spanning zich steeds verder op. Want in de peilingen stond niet president Erdogan, maar zijn grootste uitdager Kılıçdaroğlu ver voor in de peilingen. The latest polling averages showing Kemal Kılıçdaroğlu ahead by a couple of points over Erdogan, the man who has led Turkey for more than two decades now. Erdogan staat op bijna 44% en de verenigde oppositie op ruim 49. Zozeer zelfs dat de vraag was of de oppositieleider misschien wel in de eerste stemronde een absolute meerderheid kon halen. Maar dat liep anders. Most ballots have now been counted. Official figures indicate that President Recep Tayyip Erdogan has fallen just short of the 50% of the vote that's needed. Het was Erdogan die bijna de meerderheid haalde. En dat is toch eigenlijk een opmerkelijke comeback dan in deze campagne. Zag u dat aankomen? Nee, dat zag ik niet aankomen. En dat zagen heel veel Turkije-analisten niet aankomen. Ook omdat wij natuurlijk ons noodgedwongen toch baseren op peilingen. En die peilingen wezen allemaal, niet één of twee, maar allemaal één bepaalde richting uit. De richting die u net aangeeft. Dus het, het was voor veel mensen buiten, maar ook in Turkije, een verrassing dat de uitslag eigenlijk net andersom was. Dat Erdogan bijna de 50% haalde en Kılıçdaroğlu achterligt. En kennelijk zijn er toch veel mensen die twijfelden, die ondanks die twijfel voor Erdogan hebben gekozen. Mensen die twijfelden of mensen die door de pijlers over het hoofd zijn gezien. En ik sprak u zaterdagavond in met het oog op morgen. En toen zei u, toen we nog uitgingen van die peilingen een beetje, van het verbaast me eigenlijk dat er nog zoveel mensen zijn die achter Erdogan blijven staan. Maar het zijn er dus nog meer. Maar hoe verklaart u dat dan? Nou ja, in de analyse vooraf gingen de meeste mensen ervan uit dat Erdogan eigenlijk twee Achilleshielen had. Twee punten waarop hij heel erg kwetsbaar was. Dat is de economische crisis die nu al een tijd lang in het land heerst. Hele hoge inflatie, kosten van levensonderhoud die omhoog zijn gegaan. Nou, dat zou toch in de meeste landen leiden tot kritiek op de leiding. Nou, dat is in Turkije ook zo geweest. Heel veel mensen klagen daarover. En de verwachting was dus dat daar ook een deel van het electoraat van Erdogan bij zat en dat ze daarom dus niet meer op hem zouden stemmen. Die geluiden waren ook, die mensen zijn er ongetwijfeld ook wel geweest, maar dus niet zoveel als wij dachten. En dat geldt ook voor het tweede punt, de aardbeving. 50.000 mensen omgekomen, heel veel kritiek op de regering, op Erdogan zelf. En ook daar was de verwachting, dat gaat hem stemmen kosten. Ja, beide is dus niet waar gebleken. Toch is er wel een tweede stemronde nodig en die heeft Erdogan nooit eerder nodig gehad. Wat zegt dat over zijn positie? Staat hij nou onder druk? Hij staat onder druk. Maar goed, hij heeft nu toch kunnen zien in deze eerste ronde, ja, dat er dus heel veel mensen zijn die ondanks alle kritiek op zijn beleid toch uiteindelijk voor hem kiezen. Omdat ze, dat is op dit moment in ieder geval mijn analyse, in hem meer vertrouwen hebben dan in de leider van de oppositie, Kılıçdaroğlu. Dus hij kan met enig vertrouwen, is mijn indruk, toch wel uitkijken naar die tweede ronde. De verkiezingscampagne in Turkije gaat dus door en daar horen dit soort campagneliederen bij. Erdogan wordt erin bezongen als de enige die Turkije kan leiden. De toestand in de wereld is slecht, wordt er gezongen. Maar wij wijken niet af van onze weg. Wie is de echte man? Er is geen ander Erdogan. De afgelopen 20 jaar was dat ook zo, dat er geen ander was. Erdogan was de onbetwiste leider van Turkije. Hij komt op in 2001 als hij zijn AK-partij opricht. De Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling voluit. En met succes, want een jaar later wint hij de verkiezingen. En hij belooft het allemaal anders te gaan doen dan zijn voorgangers. NOS Journaal. Nog nooit sinds 1950, toen Turkije zich tot het parlementaire stelsel bekeerde, deed zich zo'n aardverschuiving voor. Erdogan beloofde dat de nieuwe regering meteen toenadering met Brussel zal zoeken. Erdogan voert allerlei hervormingen door, waardoor Turkije uit de zware financiële crisis komt en het weer goed gaat met de economie. Er worden bruggen en wegen gebouwd, er komen meer vliegvelden, universiteiten, ziekenhuizen. En ook wil Erdogan Turkije de EU inloodsen. Hij voert daarvoor hervormingen door, zoals het afschaffen van de doodstraf, en minderheden, zoals de Koerden, krijgen meer rechten. Maar vanaf 2006 stoppen gesprekken over toetreding, onder meer omdat Turkije Cyprus niet wil erkennen. Het is onbestaanbaar dat we gaan onderhandelen met een kandidaatlidstaat die een van de lidstaten niet wil erkennen. Erdogan keert de blik meer naar het Midden-Oosten en Azië en hij wordt ook steeds meer een autoritaire leider. Na een mislukte coup-poging in 2016 volgde een periode van zuiveringen van de Gülen-beweging die achter die coup zou zitten. Journalisten, leraren, militairen, politici, talloze mensen worden opgepakt en vastgezet. Ook velen die helemaal niets met die coup-poging te maken hadden. Tienduizenden mensen zijn opgepakt of uit hun functie gezet. En vandaag kwam de Turkse regering ook met een reisverbod voor Turkse hoogleraren en onderzoekers aan de universiteit. De nasleep van de staatsgreep van vrijdag is in het hele land voelbaar. En Erdogan voert daarna ook veranderingen in het presidentiële systeem door, waardoor hij meer macht krijgt en langer door kan. En nu, 20 jaar na zijn aantreden dus, is hij voor het eerst niet meer de enige optie voor de Turken. Oppositieleider Kılıçdaroğlu, die het herstel van de democratie als speerpunt heeft, maakt een kans. En politiek analist Joost Lagendijk kijkt daar met bijzondere interesse naar, want zoiets is niet eerder voorgekomen. U woont al sinds 2009 in Turkije. Daarvoor zat u in het Europees Parlement. U was ook voorzitter van de Turkije-delegatie. En u heeft Erdogan dus vanaf zijn opkomst gevolgd. Wat leest u deze dagen aan hem af? Wat voor een man ziet u in deze campagne? Nou ja, ik heb hem inderdaad vanaf zijn opkomst op nationaal niveau in 2002 gevolgd. Ik heb hem ook gesproken in die eerste jaren dat ik in het parlement zat. Ja, ik zie wel iemand die in de loop der jaren, maar dat is ook logisch, een stuk ouder is geworden. En ja, je kunt wel aan hem zien dat hij al 20 jaar aan de macht is. Het is niet meer een hele frisse, springlevende persoonlijkheid. Het is een beetje stram geworden allemaal. En het is ook vooral stram geworden in zijn hoofd. Want in die beginjaren was hij veel pro-Europese, bereid tot hervormingen. Deed veel dingen waarvan we ook in de Europese Unie en het Europese parlement zeiden, nou, dat zijn goede ontwikkelingen voor Turkije. Nou, daar is natuurlijk halverwege rond 2010 een knik in gekomen. Sindsdien is hij veel en veel autoritairder geworden. En je ziet dus nu iemand die aan de macht vasthoudt, die nog langer door wil. Maar goed, die Turkije echt wel in twee delen gesplitst heeft. Maar ziet u ook een man die zich zorgen maakt over de toekomst van Turkije en alle problemen die opgelost moeten worden? Of toch vooral iemand die inderdaad bezig is vast te houden aan de macht voor zijn eigen positie? Ja, vooral het laatste. Kijk, ik denk dat als je één ding van Erdogan kunt zeggen de afgelopen 20 jaar, is dat het de ultieme machtspoliticus is. Hij doet alles, hij zal alles doen om aan de macht te blijven. Desnoods ideologisch van kleur veranderen. Dat is de afgelopen jaren gebeurd. Hè. Hij was in het begin pro-Europees. Daarna is hij een aantal jaren veel meer islamistisch geweest. Religieus georiënteerd. En de laatste jaren is hij vooral een Turkse nationalist. Dat is allemaal maar met één ding voor ogen. Blijf ik de steun houden? En hoe blijf ik dus aan de macht? Hoe kijkt Erdogan eigenlijk aan tegen zijn uitdager, Kılıçdaroğlu? Ik las in een artikel de quote: als Kılıçdaroğlu spreekt, dan kan Erdogan zijn woede bijna niet beheersen. Ja. Dan wordt hij gek. Ja, dat artikel heb ik ook gelezen. Ik vond het toen al een beetje overdreven. Kijk, Kılıçdaroğlu is sinds 2010 al de leider van de grootste oppositiepartij. Hij heeft dus heel veel te maken gehad met Erdogan. En ongetwijfeld mogen ze elkaar niet. Maar ik geloof niet dat het nou zo heel erg uitgesproken en sterk is als in dat artikel wordt gesuggereerd. Maar ja, Kılıçdaroğlu staat voor in de ogen van Erdogan voor de oude elite. De zogenaamde Witte Turken, die decennia lang het voor het zeggen hebben gehad in Turkije, totdat Erdogan aan de macht kwam. En hij ziet zichzelf toen en nu als de vertegenwoordiger van de Zwarte Turken, wat lager opgeleide conservatieve moslims. En vandaar dat zij zijn de vertegenwoordigers van de twee groepen die om de macht strijden in Turkije. Dus ze mogen elkaar niet nemen. Nee. En zijn ze ook elkaars tegenpolen? Want Erdogan die profileert zich dus als een sterke autocratische leider, Kılıçdaroğlu veel meer als een zachtaardige leider die de democratie wil herstellen, een hervormer. Zijn campagnesymbool is dat hartje wat hij steeds met zijn handen maakt. Echt totaal twee verschillende types. Dat klopt. Zeker. Dat geldt natuurlijk voor hun opvattingen, in ieder geval grotendeels. Maar met name de stijl, de manier van optreden, de manier van politiek bedrijven. Erdogan is inderdaad een sterke leider, ook in zijn optreden. Een buitengewoon goede spreker, die de massa's mee kan nemen. Maar ook heel autoritair en beslist in zijn optreden. En daar staat tegenover Kılıçdaroğlu, die toch veel afgewogener is, veel rustiger, ook niet de behoefte heeft om op te treden als een sterke man. En die dus een van zijn belangrijkste campagnebeloften had: nou, we gaan af van dat presidentiële systeem, want dat één man het voor het zeggen heeft in het land, ook als ik dat zou worden, dat is niet goed voor de democratie. Dus ja, in optreden en in inhoud echt wel elkaars tegenpolen. Hoewel, als je dan kijkt naar ook hoe u net dat begin van de carrière van Erdogan schetste. Hij was als hervormer met de blik gericht op Europa. Ook iemand die vanuit Europa geprezen werd. Dat is eigenlijk best vergelijkbaar met hoe er nu vanuit het Westen naar Kılıçdaroğlu wordt gekeken. Is hij misschien een beetje de Erdogan van 20 jaar geleden? Nou ja, dat zou je kunnen zeggen als het gaat om een aantal van zijn politieke voorstellen. Bijvoorbeeld op economisch terrein wil hij eigenlijk terug naar de economische politiek van de beginjaren van Erdogan. Bijvoorbeeld als de inflatie omhoog gaat, moet ook de rente omhoog. En niet naar beneden zoals Erdogan nu doet. Dus inhoudelijk zou je wel een aantal parallellen kunnen zien. Maar de situatie is wel een heel andere. Erdogan kwam aan de macht nadat decennia lang een andere groep in de Turkse samenleving het voor het zeggen had gehad. En op het moment dat Turkije heel graag lid wilde worden van de Europese Unie. Dat is de achtergrond waarom hij veel hervorming heeft doorgevoerd nu. En eigenlijk wil Kılıçdaroğlu nu, na 20 jaar Erdogan, een beetje terug naar die eerste jaren. Inhoudelijk, maar nogmaals qua stijl en qua richting toch wel een heel andere soort politiek. Geliyor gelmekte olan iktidara Kılıçdaroğlu, iktidarın yolu Kılıçdaroğlu. Ook Kemal Kılıçdaroğlu doet aan campagneliederen. Maar hij slaat in zijn campagne wel een heel andere toon aan dan Erdogan. Sowieso is een groot verschil dat hij, in tegenstelling tot Erdogan, geen beschikking heeft over de staatsmedia. En het dus vooral moet hebben van campagnevideo's die hij online verspreidt. Opgenomen van achter zijn bureau, dat vol ligt met boeken, of aan de keukentafel. Sevgili gençler, bu seçimde... Ik ben Alevit, zegt hij hier. Ik ben een oprechte moslim. En die video kreeg deze campagne veel aandacht, omdat in het gepolariseerde Turkije het zeker in de politiek tot nu toe wel een taboe was om zo openlijk naar buiten te treden als Alevitische moslim. Dat is een minderheidsstroming binnen de islam. Kılıçdaroğlu werd geboren in 1948 en groeide op als middelste van een gezin met 7 kinderen. Eigenlijk wilde hij dokter worden en als enige van het gezin ging hij studeren. Maar uiteindelijk werd hij ambtenaar en werkte hij lange tijd voor het ministerie van Financiën. En hij was ook directeur van de Sociale Verzekeringsbank. Pas na zijn pensioen in de jaren 90 ging hij de politiek in. Hij is de partijvoorzitter van de Republikeinse Volkspartij, CHP. En hij is de leider van de oppositie in Turkije sinds 2010. Kılıçdaroğlu is pas na zijn pensioen de politiek ingegaan. Hè? Wat dreef hem om zo laat nog aan dit avontuur te beginnen? Ja, hij is inderdaad op latere leeftijd pas politicus geworden. Hij was jarenlang een ambtenaar. En zijn eerste jaren in het parlement zie je dat hij zich vooral richt op corruptie. Corruptie bij de overheid, corruptie in de regering. Hij is een dossiervreter. Weet heel goed hoe de Turkse overheid werkt, omdat hij er natuurlijk zelf gewerkt heeft. En haalde toen zaken boven tafel. Waarbij bijvoorbeeld parlementsleden zich schuldig hadden gemaakt aan corruptie. En dat maakte hem ook wel populair in de pers en bij mensen. Iemand die voor de goede zaak stond. En dat in het parlement aankaart als iemand over de scheef ging. Ja, en er zijn ook 2 hooggeplaatste AKP'ers daardoor hebben moeten opstappen. Hè? Klopt. En een ander opvallend moment uit zijn carrière is de zogeheten rechtvaardigheidsmars in 2017. Toen liep hij in de brandende hitte 280 kilometer van Ankara naar Istanbul om tegen een veroordeling van een collega-parlementslid te demonstreren. Ja, wat zegt dat over hem? Is dat waar hij voor staat? Recht? Rechtvaardigheid? Zeker. Nou, die mars die kwam wel een beetje als een verrassing. Omdat hij daarvoor nog nooit eigenlijk dit soort publieke tentoongesteld zijn opvattingen en daar ook de consequenties aan verbonden door dan in dit geval dagenlang door Turkije te lopen. Dat was toen ook wel een beetje een verrassing. Mensen hadden dat niet gedacht achter hem. 25 dagen geleden begon de oppositie in de hoofdstad Ankara aan een 450 kilometer lange mars voor de gerechtigheid. Nu, aangekomen bij eindpunt Istanbul, is het stroompje deelnemers aangezwollen tot een kolkende mensenmassa. Maar dat was wel een goede zet van hem om ook in de publieke opinie wat zichtbaarder, wat geprofileerder te worden en duidelijk te kunnen maken. Nou, als het nodig is, dan heb ik dit ervoor over om onrechtvaardigheid te bestrijden. Dus dat heeft hem toen, en vele mensen weten dat nog, een stuk populairder gemaakt en een stuk tastbaarder. Mensen zagen ook, nou, hier zit een politicus van vlees en bloed. Die praat niet alleen voor een microfoon, die is ook bereid om de straat op te gaan. 9 Temmuz, yeni bir adımdır. Hij wordt ook wel de Turkse Gandhi genoemd, hè? Ja. Ja, Gandhi strijdt natuurlijk tegen het Britse kolonialisme. Waartegen strijdt Kılıçdaroğlu dan? Tegen populisme, tegen een systeem waarbij één man de dienst uitmaakt. Één man die ook nog op een heel autoritaire manier omgaat met mensen die er anders over denken. Dat zie je nu toch ook in deze campagne terug. Kılıçdaroğlu benadrukt dat we in Turkije af moeten van die identiteitspolitiek waarbij Turken tegenover Koerden staan. Alle vieten tegenover Soenieten. Daar wil hij vanaf. En hij heeft dus een heel ander beeld van het Turkije waar die naartoe wil. En dat is vooral niet het Turkije van Erdogan. En als je het dan over Aleviten hebt, want hij is ook tijdens deze campagne in een video zogezegd uit de kast gekomen eigenlijk als Aleviet. Dat is dus een bepaalde religieuze stroming. Welke rol speelt religie bij deze verkiezingen? Nou, religie speelt eigenlijk bij deze verkiezingen een ondergeschikte rol. He, veel mensen hebben toch het beeld dat Erdogan alleen maar een enorme islamist is die het constant over religie en de islam heeft. Dat is helemaal niet zo. Maar in dit geval van Kılıçdaroğlu heeft hij inderdaad een punt waarvan vele mensen dachten dat het een zwak punt van hem was. He, hij behoort tot een religieuze minderheid, de Aleviten. Daar heeft hij geprobeerd een sterk punt van te maken door te zeggen, nou, dat klopt, ik ben een Aleviet, daar ben ik trots op. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat er dus onoverbrugbare verschillen zijn met de meerderheid van de Turkse bevolking, Soenieten. Laten we met z'n allen de schouders eronder zetten en niet blijven zeuren over die dingen die verschil zijn tussen ons. Dus dat was denk ik wel een geslaagde poging om over die kloof die er toch wel in het verleden geweest is heen te springen. En dat zie je ook wel in de miljoenen mensen hebben die video gedownload. Ja. Ziet u het nog gebeuren dat hij de tweede ronde zou kunnen winnen? Nou, ik heb eerlijk gezegd een hard hoofd in. Erdogan, de uitslag is zo dat Erdogan nog maar een paar honderdduizend stemmen nodig heeft om over die 50% uit te komen. Het momentum is nu bij Erdogan, dus ook zijn aanhangers zijn enthousiast. Terwijl in het oppositiekamp zie je toch een soort verslagenheid. En zal het nog een hele klus zijn om die mensen, de oppositieaanhangers, toch zo te enthousiasmeren dat ze weer naar de stembus gaan. Als je nou kijk naar de uitdagingen waar Turkije voor staat. De wederopbouw na de aardbevingen, de economie uit het slop trekken, de vluchtelingencrisis beheren. Is dan die focus van Kılıçdaroğlu op democratie, rechtvaardigheid, identiteit misschien ook nog wel, is dat dan wel zo verstandig geweest? Ja, nou goed, er is natuurlijk in de campagne, wij focussen daar nu op omdat dat een belangrijk onderscheid is tussen hem en Erdogan. Hij heeft natuurlijk ook bij herhaling gezegd dat de economische politiek anders moet, omdat het anders een puinhoop blijft in zijn woorden. En dus hij heeft wel degelijk andere campagnethema's aangekaart. Hij was een van de eerste die vond dus dat Syrische vluchtelingen, 4 miljoen, in Turkije, dat die op termijn terug zouden moeten. Maar goed, het is natuurlijk toch wat hij geprobeerd heeft, is die splitsing in de Turkse samenleving, die kloven die er zijn, om die te overbruggen. Dat is in mijn ogen een loffelijk streven. Maar je ziet dat dat heel moeilijk is en dat Erdogan toch profiteert, in ieder geval op dit moment in die eerste ronde, van die kloven. Dus ik denk niet dat het een verkeerde inzet is geweest. Maar blijkbaar slaat het op dit moment niet voldoende aan, in ieder geval bij mensen die toch uiteindelijk aan het eind van de dag voor Erdogan kiezen. Laatste vraag. Hoe kijkt u dan aan naar de toekomst van Turkije, gezien al die thema's die ik net opnoemde, waar de problemen die opgelost moeten worden, als je ervan uitgaat dat Erdogan degene is die dat moet gaan doen? Ja, laten we daar maar voor de zekerheid maar even van uitgaan. Als Erdogan de tweede ronde wint en weer president wordt voor 5 jaar... ja, dan krijgt hij onmiddellijk te maken met enorme economische problemen. Hè. Vergeet niet dat hij in die aanloop naar de verkiezingen het afgelopen half jaar enorm veel dingen heeft beloofd. De verhoging van het minimumloon, mensen die eerder met pensioen kunnen, die bakken vol geld kosten, gratis gas afgelopen maand, uitgestelde rekeningen bij de Russen. Nou, dat moet straks allemaal betaald gaan worden. Plus dan de kosten van de aardbeving en de wederopbouw. Dat zijn gigantische economische problemen. Dat is 1. Nou, die zal hij op moeten lossen. 2. Die problemen met vluchtelingen, Syrische vluchtelingen met name. Ja, allerlei beloftes aan het publiek, dat gaan we regelen, die gaan we terugsturen. Nou, dat zie ik eerlijk gezegd nog niet zo snel gebeuren. Dat is een enorm ingewikkeld probleem, hoe dat te doen. Dus op de korte termijn, de eerste 2-3 jaar, zie ik Turkije echt wel worstelen. Onder Erdogan met enorme economische en problemen zoals vluchtelingen. Op termijn kan dat misschien wel worden opgelost. Maar ik ben wat dat betreft wel redelijk pessimistisch over de eerste jaren, omdat de problemen zo groot zijn. En de recepten om het op te lossen, ja, die kennen we wel van Erdogan. Die hebben voor een deel in het verleden in ieder geval niet gewerkt. Goed, dank voor uw analyse, Joost Lagendijk. En een goede vlucht terug naar Turkije, want u vertrekt zo, hè? Ja, dankjewel. Je hoorde de NOS-podcast De Dag. En iedere werkdag vind je in je favoriete podcast-app een nieuwe aflevering. I know you're gone, I know you're gone. But I don't feel what I know. I know you're gone, I know you're gone, but my mind ain't in control. 'Cause it's my heart that's been missing you, and it's the heart I need to listen to. And it's been singing songs for tender dreams, the ones you sang to help us sleep. And one day I will sing those songs, sing them till they sleep, just like you sang to me. Just like you sang to me. From the day that I met you, I stopped feeling afraid. In your arms, I feel safe. In your arms, I feel safe. From the day that I met you, I stopped feeling afraid. In your arms, I feel safe. In your arms. Miss you so, I miss you so. And I'll miss you till I'm old. I miss you so, I miss you so. But my fears will fade, I know. 'Cause it's my heart that you helped to build. Love is my comfort still, yeah. Love will fill the holes I got. 'Cause you will never hold me, but I know that you are with me. I know that you're at peace. 'Cause you let us sing you to sleep. Let us sing your heart to sleep. From the day that I met you, I stopped feeling afraid. In your arms, I feel safe. In your arms, I feel safe. From the day that I met you, I stopped feeling afraid. In your arms, I feel safe. In your arms, I feel safe. Your mind and heart to sleep. From the day that I met you, I stopped feeling afraid. In your arms I feel safe. In your arms I feel safe. From the day that I met you, I stopped feeling afraid. In your arms I feel safe. In your arms I feel safe. From the day that I met you, I stopped feeling afraid. I miss you so, I miss you so, and I miss you till I'm old. In Your Arms op NPO Radio 1 van Chef Special. De nacht van EO. Met Jan-Willem Wesseling. Wie is er niet groot geworden met de belevenissen van Jip en Janneke, Pukke van de Pettenflat of Otje? Nou, aanstaande zaterdag is het Annie M.G. Schmiddag en ze zou dan 112 jaar oud zijn geworden. Haar verjaardag dus. Ik praat over het fenomeen Annie M.G. Schmid met Ingrid Eilander, hoofdtentoonstellingen van het Literatuurmuseum en Kinderboekenmuseum in Den Haag. Ingrid, goedemorgen. Goedemorgen. Annie M.G. Schmid heeft eigenlijk gewoon een vaste plek, een vaste tentoonstelling in jullie museum. Waarom verdient ze die eigenlijk? Ja, ze is natuurlijk de allergrootste. Ze verdient een eigen plek, omdat er geen kinderboekenschrijver is die zo veel succes heeft gehad en die nog steeds zoveel gelezen wordt en eigenlijk ook zo veelzijdig was. Dus we vonden dat zij echt een permanente plek in ons museum verdiende. Ja, is zij echt de populairste kinderboekenschrijfster van Nederland? Kijk, als je het gewoon precies gaat afmeten in hoeveel boeken nog van haar gelezen worden per jaar en hoeveel er verkocht worden, dan zal er natuurlijk heus wel eens een keer een schrijver bij zitten die haar... die haar overtreft. Maar ze is gewoon iemand die continu, zeg maar, haar boeken worden continu al 40 jaar, zeg maar, door kinderen gelezen en voorgelezen. En dat is dat maakt haar toch wel de populairste. Het is ook een beetje vraag naar de bekende weg natuurlijk, want ze is super, super bekend. Ik ken haar als persoon eigenlijk niet zo goed. Geboren en verrekend dus in 1911. Op wat voor plek werd zij geboren? Wat voor gezin was dat? Ja, ze was een domineesdochter. Ze had nog een broer. En ze was best wel een beetje een buitenbeentje in het dorp waar ze opgroeide. En ze was veel binnen en ze las heel veel. En haar moeder was heel veel met haar bezig. En die hielp haar eigenlijk ook, die stimuleerde haar ook heel erg. En daardoor was ze al jong, kon ze al gewoon al best wel aardig schrijven. Dus ja. het was wel een uitzonderlijk kind. En ze werd geboren in Zeeland, toch? Ja, ja zeker, ja. Ja. En hoe rolde ze vanuit dat gezinsleven zeg maar het schrijversvak in? Ja, ze deed een opleiding tot bibliothecaresse. Dus eerst ging ze in Zeeland werken. En uiteindelijk kwam ze terecht bij het Parool in Amsterdam. En daar kwam ze eerst als documentalist terecht. En later mocht ze ook stukjes schrijven voor de jeugdpagina. Uh-huh. En daar begon haar succes, want daar werd ze eigenlijk ontdekt. En ja, mocht ze op een gegeven moment voor bekende cabaretiers schrijven. Werden haar gedichten gebundeld. Uiteindelijk ging ze boeken schrijven. Ja, ze werd op een gegeven moment gevraagd voor musicals, voor toneelstukken, voor tv. En het werk bleef maar toestromen. Maar is ze eigenlijk een beetje begonnen in het schrijven van zeg maar comedyteksten? Nou, ze is eigenlijk begonnen met de jeugdpagina in Parool. Dus, okay. Dus via een of ander personeelsclubje van de krant ontdekte collega's dat ze eigenlijk heel geestig was. En zo mocht ze uiteindelijk voor de jeugdpagina gaan schrijven. Ja. Abeltje kwam eigenlijk als haar eerste grote kinderboek uit in 1953. Pluk van de Pettenflat in 1971. Nou, Otje daarna in 1980. Al die boeken heb je toch wel zelf een behoorlijke tijd later gelezen. Maar dan heb je toch wel het idee dat het in je eigen tijd speelt. Hoe kunnen die boeken toch eigenlijk zo tijdloos blijven? Ja, dat is natuurlijk het grote mysterie. Hè? Kijk, die boeken zijn heel erg vanuit het beleving van het kind geschreven. Dus dat is denk ik wat nog steeds aanspreekt. Mm-hmm. En wat ook leuk is aan die boeken, is dat de hoofdpersonages zijn altijd, zeg maar, de verstandigen. Die zijn altijd verstandiger en slimmer en wijzer dan de volwassenen. Oh. En dat is gewoon, dat vinden kinderen leuk. Dat vind ik zelf nog steeds een grappig gegeven, weet je wel. Dus zoals bijvoorbeeld Otje is verstandiger dan haar warrige vader, zeg maar. Ja, hoe zit dat bij Pluk van de Pettenflat ook alweer? Ja, hij woont in een flatgebouw en hij rijdt de hele dag met zijn kraanwagentje rond en doet allemaal hele goede dingen voor iedereen. En hij lijkt geen ouders te hebben, maar hij is ook heel verstandig, maar ook heel behulpzaam en is altijd druk in de weer met iedereen te helpen. Ja, en die verhalen die zijn dus tijdelijk. Lezen we dit over 50 jaar nog steeds, denk je? Poeh, wie weet. Ja, sommige woorden zijn dan misschien een beetje ouderwets. Het is natuurlijk allemaal heel keurig, hè? Dus het is... Maar ik denk het wel eigenlijk, ja. Worden er eigenlijk wel om... Want die verhalen, die kun je natuurlijk ook nog nu ook nog lezen... Worden er wel eens een soort van hertaling gedaan om het iets meer weer de taal van deze tijd te maken? Nee, dat doen ze nog niet echt. Nee. Okay. Nee, dat gaat misschien nog wel natuurlijk een keer komen. Over een jaar of 10, 20, denk ik. Ja. Maar het kan ook nog wel, vind ik. Oké. Okay. Annie M. G. Schmid schreef niet alleen kinderboeken, ook veel gedichten, waaronder deze. Ik ben lekker stout. Ik wil niet meer. Ik wil niet meer. Ik wil geen handjes geven. Ik wil niet zeggen elke keer, jawel mevrouw, jawel meneer. Nee, nooit meer in mijn leven. Ik hou mijn handen op mijn rug en ik zeg lekker niks terug. Ik wil geen vieze havermout. Ik wil geen tandjes poetsen. Ik wil lekker knoeien met het zout. Ik wil niet aardig zijn, maar stout en van de leuning roetsen. En schipbreuk spelen in de tuil. En ik wil spugen op het zeil. En heel hard stampen in een plas en dan mijn tong uitsteken. En morsen op mijn nieuwe jas. En ik wil overmorgen pas weer met twee woorden spreken. En ik wil alles wat niet mag. De hele dag, de hele dag. En ik wil op de canapé met hele vuile schoenen. En ik wil aldoor gillen, nee. En ik wil met de melkboer mee en dan het paardje zoenen. En dat is alles wat ik wil. En als ze kwaad zijn, zeg ik, Bill. Ja, wat maakt dit nou zo'n typisch Annie M. G. Schmid gedicht, Ingrid? Ja, dat is natuurlijk het ritme, zeg maar. En het tegendraad, überhaupt de inhoud, maakt het aan die impressie niet. Dus, maar het is ook wel zeg maar, keurig tegendraad. Hè? Het is nog steeds heel vriendelijk en beschaafd. Ja, Bill is wel het allernetste woord voor Bill bijvoorbeeld dat je kunt bedenken. Ja, maar de herhaling en het ritme, Dat is haar stijl. Ja. Het gaat zo vloeiend, zeg maar. Zo, ja, het ligt zo lekker ook in de mond. Ja, en is het in die zin ook toch een beetje anti-autoritair? Ja, dat was ze zeker. Mm-hmm. Ja, dat was ze zeker. Maar wel heel beschaafd, weet je wel. Dus, maar in die tijd was het natuurlijk wel, heel afwijkend. Ja. Zie je dat ook, die eigen wijsheid van haar, terug in de tentoonstelling die bij jullie hangt? Of staat? Ja, zeker. Want wij hebben heel gespeeld met twee belangrijke. Enerzijds zijn het taalspellen die je speelt in de tentoonstelling. Mm-hmm. Allemaal rondom haar boeken en haar verhalen. Maar we spelen heel erg met het thema identiteit. Dus dat je dan zeg maar bijvoorbeeld een spel moet spelen en dan moet je raden. Of raden, je moet eigenlijk zeg maar een spel doen. En dan uiteindelijk blijkt op welk personage van Annie in principe lijk jij het meest. Ah, ja. Dus, en dan komt dat tegendraadse, komt dan ook terug. Dus daar doen we zeker wat mee. Ja. Want zit er een gemene deler eigenlijk tussen die personages die in haar boeken geboren zijn? Ja, vind ik wel. Het zijn allemaal een soort van sterke persoonlijkheden. Heel eigenwijs en een beetje dwars zijn ze allemaal wel, ja. Ja. De verhalen zijn natuurlijk bekend, maar we hebben er denk ik ook allemaal een soort collectief beeld van. Van de stripfiguren, bijvoorbeeld van Jip en Janneke. Dat is misschien ook wel te danken aan de tekeningen van Fie Westendorp. Die zitten in ieder geval in mijn hoofd. Hoe was die samenwerking eigenlijk tussen hen? Ja, Fie Westendorp was echt een vriendin van haar. Die samenwerking was echt iconisch. Ze hadden een enorme klik met elkaar. Mm-hmm. En dat zie je, vind ik, ook wel in die tekeningen terug. Dat ze gewoon heel erg op elkaar ingespeeld waren. Ja, gingen ze dan samen zitten om dan te bedenken hoe Jip of hoe Janneke eruit zou moeten zien? Ja, zeker. Ja, volgens mij heeft zij zelfs ook nog een tijdje bij Fie Westendorp in huis gewoond. Dus het waren echt heel close. Ja. Wat grappig. Maar Fie Westendorp heeft niet alle illustraties gemaakt, toch? Ze werkte wel met anderen ook samen. Ja, zeker. En Fie was ook niet haar eerste. Hè. Dus ze dus begonnen met Wim Bijmoer. Maar eigenlijk hebben alle grote illustratoren van Nederland hebben we wel iets voor haar gemaakt. Ja. En ook allemaal weer op hun eigen manier. Maar Fie is denk ik zeg maar in het geheugen van mensen de bekendste. Ja. Ja, omdat ze misschien ook wel, ja, Jip en Janneke zijn, dat zijn natuurlijk, die is ook een hele marketingmachine uiteindelijk omheen gebouwd bijvoorbeeld. Dus dan komt die natuurlijk vanzelf in het collectief geheugen. Ja, zeker. Maar ook zonder die commerciële uitingen zouden deze figuren nog steeds in het collectieve geheugen van de Nederlanders zitten, hoor. Dus Jip en Janneke waren natuurlijk zo ongelooflijk populair en bekend. En dat geldt ook voor Vloddertje en Pluk van de Pettenflat. Ja. Zeg maar deze drie personages of drie verhalen van Annie Besmit, die heeft Fiep natuurlijk getekend. En ja, iedereen heeft het gewoon nog in zijn hoofd zitten. Ja, en welke boeken heeft zij nog meer getekend? Dit zijn de drie belangrijkste boeken. Maar heel veel andere verhalen zijn ook door anderen gemaakt. Hè. Dus het is soms lijkt het net dat Fiep alleen alles getekend heeft. Maar er waren natuurlijk ook nog hele andere illustratoren die ook heel bekend zijn geworden. Ja, over bekende werken gesproken, dan kunnen we niet alleen over haar boeken hebben. Maar ja, ze schreef ook muziek. Dit is bijvoorbeeld uit de pen van Annie M. G. Schmid gekomen. Tikkertje dan. Dat kunnen we allemaal meezingen. Waarom vond Annie M. G. Schmid dat leuk om ook liedteksten te maken? Ja, dat vond ze heel leuk. Ja, ze had ook een aantal samenwerkingen met muzikanten. En ze vond het heel leuk. Ze vond musicals heel leuk. Daar hield ze gewoon heel van. Ja, en dan had ze datzelfde ritme in die teksten, kwam dan wel goed van pas, denk ik. Ja. Ja, en dat inspireerde hen ook. Hè? Want zij zeiden dan vervolgens ook van ja, voor ons is het ook heel makkelijk om daar muziek voor te componeren. Oh ja, omdat dat er al in zit. Komen die liedjes en ook de musicals waarvoor ze schreef, komen die bij jullie eigenlijk ook terug in de tentoonstelling? De musicals niet zozeer, maar wij hebben wel de bus van Tos, dat is de vader van Otje. Okay. En in die bus, daar hebben we een Annie FM-radio gemaakt. En daar kun je dan zeg maar zelf een aantal liedjes luisteren die Annie geschreven heeft. Dat vinden bezoekers hartstikke leuk. Wat leuk, dan zie je dat opa's en oma's, die zitten dan in die bus te zingen met die liedjes. En dan zitten die kleinkinderen erbij en die kennen natuurlijk die teksten niet, maar die vinden het dan geestig om aan die radiozender te draaien. En die vinden het dan heel leuk om te zien dat hun opa en oma dan vrolijk zit mee te zingen. Ja, want dat raakt echt het collectief geheugen. Van al die werken en al die verhalen die ook bij jullie voorbij komen, heb jij zelf eigenlijk een favoriet Annie M. G. Schmid verhaal? Ja, nee, Abeltje is mijn favoriet. Ja? Dat vind ik. Heel even kort, waar ging het ook alweer over, Abeltje? Ja, Abeltje die stapt in de lift en dan is er een rode knop. En die wordt nergens gezegd dat je die niet mag indrukken. Mm-hmm. En vervolgens komen ze in allerlei vreemde oorden terecht. En maken ze allemaal spannende avonturen mee buiten Nederland. Ja. En dat gevoel dat je zeg maar uitbreekt, dat vind ik gewoon heel leuk aan Abeltje. Weet je wel. Hij is gewoon een vrijbuiter. Dat als kind sprak me dat heel erg aan. Ik kan me dat gevoel nog herinneren, weet je wel. Dat ik dat een geweldig verhaal vond. Echt een avonturenverhaal. Ja, echt een avonturenverhaal, ja. Kijk, en die verhalen en al die andere verhalen van Annie M. G. Schmid, die zijn intussen te zien in het Literatuurmuseum en Kinderboekenmuseum in Den Haag. En aanstaande zaterdag, dan is het dus haar 112-jarige verjaardag, als ze er nog zou zijn geweest. En dan is het dus ook Annie M. G. Schmid dag. Dankjewel dat je over haar wilde vertellen, Ingrid Eilander. Graag gedaan. NPO Radio 1. 5 uur.